NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens Sigrid Kaag is er geen alternatief voor de UNRWA. Kaag zei dat in haar nieuwe rol als VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. De UNRWA ligt onder vuur omdat medewerkers van de VN-hulporganisatie voor Palestijnen een rol zouden hebben gespeeld bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. In België en Frankrijk was er ook tijdens de avondspits veel overlast door boerenprotesten. In beide landen protesteren boeren tegen dalende inkomsten en de Europese milieuregels. Vooral rond Halle bij Brussel waren er veel problemen. En bij de luchthaven van Toulouse staken boeren stapels hooi en banden in brand. Partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben bij alle ministeries opgevraagd welke financiële tegenvallers ze de komende 4 jaar kunnen verwachten. Dat melden bronnen in Den Haag. Het gaat waarschijnlijk om tegenvallers van meer dan 500 miljoen euro met betrekking tot bijvoorbeeld staatsdeelnemingen, de spaartaks of Schiphol. En in Colombia is een Nederlandse vrouw aangehouden in verband met grootschalige drugshandel. Ook in Nederland zijn 5 mannen gearresteerd en tientallen woningen doorzocht. Daar werden kilo's cocaïne, meer dan 4 ton aan cash en ruim 25 vuurwapens gevonden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk als hoofdonderdeel van ons programma die wedstrijd in de Champions League tussen Ajax en AS Roma. Ja, de vrouwen van Ajax die kunnen zich vanavond plaatsen voor de kwartfinale vanaf de aftrap. En dat is om 9 uur zijn we erbij. En tot die tijd een windmolen die met zijn wieken wappert als een albatros. Hij bestaat echt en de bedenker ook en die hoort u zo. En er is geloot voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival. En Joost Klein weet dat hij het moet opnemen tegen België, Noorwegen en Israël. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. Heel veel voetbal dus. Ruim aandacht voor die wedstrijd in de Champions League. Ajax tegen AS Roma. In een pool die na de loting werd bestempeld als de pool des doods. Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma, de tegenstanders van Ajax. Met een paar puntjes zou Ajax de handen dicht mogen knijpen. Maar het liep allemaal anders. De ploeg van trainer Suzanne Bakker heeft met 1 wedstrijd te spelen alles in eigen hand. Het begon allemaal op 15 november met een bijzonder debuut in de Champions League voor Ajax. In een uitzinnige Johan Cruijff Arena wint Ajax van Paris Saint-Germain met een hoofdrol voor Tini Hoekstra. Hoe mooi is dit in Arena? 2-0 winnen van Paris Saint-Germain. We hadden het gedroomd en nu hebben het ook nog waargemaakt. Dus hoe geweldig is dit? Je mag scoren, de eerste doelpunt in de groepsfase. Dus we gaan de geschiedenisboek in. Ja, een gigastunt in die eerste wedstrijd. Maar toch staan de Amsterdammers na het bezoek in Italië aan AS Roma alweer gauw met de beide bentjes op de grond. Een ongelukkige keeper, Regina van Eijk, trok na afloop van dat duel het boetekleed aan. Je glijdt uit als keeper, is dat funest. Shit happens. Ja, ik zie dat wel als een wanprestatie, maar goed. Hoort erbij. Ene week ben je de held, andere week ben je de sukkel. Ja, een geëmotioneerde Regina van Eijk. In Italië wordt uiteindelijk met 3-0 verloren. En dus azen de vrouwen van Ajax in München op revanche. En dat lukt. Deze bal is wel goed, Grant. Bij Ajax zeggen ze allemaal het is Hens, maar wij zeggen het is een goal. En dan staat het ineens 1-1. Ja, en daar bleef het bij. De ploeg uit de hoofdstad staat dan met 4 punten uit 3 wedstrijden prima voor in de Champions League. Sterker nog, vlak voor kerst pakt het in de Johan Cruijff Arena de volle buit tegen Bayern München. Leuchter, randje buitenspel. Maar het mag voorlopig door. En dan kan Leuchter door richting Groos. Leuchter en raak! 1-0. Ajax op slag van rust. En haar eerste goal in de Champions League. En dan staat Ajax bovenaan in die pool des doods. Als koploper reist Ajax naar Parijs. Tegen het Paris Saint-Germain van Groene en Martens kan de ploeg van trainer Suzanne Bakker zich al plaatsen voor de kwartfinales. Maar dat lukt ondanks deze aansluitingstreffer van Leuchter niet. Goed moment gekozen. Hunt rekende er niet op. En daar is de 1-1. Wat geweldig gedaan. Dit heeft Leuchter helemaal zelf gedaan. Zo kun je haar niet bereiken. Oké, dan doe ik het zelf. Ja, dus verloor Ajax vorige week donderdag met 3-1 in Parijs. En ze staan nu tweede in de pool achter Paris Saint-Germain. Bayern München en AS Roma kunnen zich ook nog plaatsen voor de kwartfinales. En dus is het de Amsterdammers er vandaag alles aan gelegen om na PSG en Bayern ook AS Roma te verslaan in de Johan Cruijff Arena. Ja, bij winst dan gaan ze door. Bij verlies niet. Bij gelijkspel is het iets ingewikkelder. Maar dat zullen Andy en Frank ons zo wel gaan vertellen. Dat zijn de commentatoren. Vraag aan jou, Andy, want daar ging het de afgelopen dagen veel over. Doet ze mee of doet ze niet mee? En dan ging het natuurlijk over Romé Leugter. Ze doet mee. Vorige week tegen Paris Saint-Germain licht geblesseerd geraakt. Afgelopen weekend tegen Fortuna niet meegedaan. Dus dat die eindigde in 1-1. En nu is ze er weer gewoon bij. En eigenlijk mag je zeggen dat dit de sterkste opstelling is die Ajax kan hebben. In ieder geval in de Champions League. 1 wisseling met vorige week. Isa Kardinaal speelt niet als back. In haar plaats speelt Melissa Keizer. En dat is wel een beetje terecht, want die was niet sterk, Kardinaal, vorige week. En dus mag Melissa Keizer daar spelen. Maar inderdaad, Romé Leugter, ze is terug na een lichte blessure. Ja, Frank, op het oog denk je, als je Paris Saint-Germain en Bayern München kunt verslaan, dan is AS Roma misschien wel de makkelijkste op papier. Is dat een naïeve gedachte of zit daar wel wat in? Dat zou kunnen, want als je gewoon kijkt naar de resultaten van Ajax in de Champions League thuis, dan hebben ze 2 keer gewonnen. En dan is dit nummer 3. Dan zou dit natuurlijk ook kunnen. Want we hadden ook niet gedacht dat ze thuis van Paris Saint-Germain zouden winnen. We hadden ook niet gedacht dat Bayern zomaar even hier 3 punten zou achterlaten. Dus waarom zou Roma het niet doen? En Roma heeft nog geen uitwedstrijd gewonnen in deze Champions League. Dat helpt natuurlijk ook een beetje mee in die gedachtegang. Dus het zou inderdaad gewoon kunnen vandaag. Frank, je bent al heel lang thuis in het vrouwenvoetbal. Deze hele campagne van Ajax heeft veel indruk gemaakt in de Champions League. En met name die thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hè. Veel lofuitingen over hoe vol het stadion was. Hoe is dat nu? Blijft die belangstelling zo op peil nu Ajax nog ergens voor speelt? Nou ja, zeker wel. De eerste ring zal behoorlijk gevuld zijn aan de lange zijde en achter 1 goal. Achter de andere goal blijft het leeg. Dat is de ruimte van de F-side. Daar mogen ze blijkbaar niet komen. Dus daar is niemand. Er zullen vandaag dik 15.000 toeschouwers zijn. Nou ja, dat is ruimschoots meer dan dat Ajax zag bij Bayern uit. Dat was in het kleine stadion op het trainingscentrum. En ruimschoots meer dan Paris Saint-Germain. Dat was weliswaar in het Parc des Princes, maar er waren 8.000 toeschouwers. Dus hier zijn er bijna 2 keer zoveel op dit moment. Dus je kunt wel degelijk zeggen dat de Champions League vrouwen leeft in Amsterdam. Frank Wielaert en die Houtkamp, over iets meer dan 20 minuten begint het daar in de Arena. En dan zijn we uitgebreid bij jullie terug. Zojuist is ook bekend geworden in welke halve finale Nederland mag opdraven bij het Eurovisie Songfestival. Let's move on to the second semifinal. Yes. Netherlands. Netherlands. 5 times winner. Maybe this year as well. We don't know yet. You will perform in the second half of the second semifinal. Ja, Joost Klein mag naar de tweede halve finale. Op donderdag 9 mei gaan we even over praten met onze Songfestival-kenner Tom Mikkers. Tom, goedenavond. Goedenavond. Zonder alle 15 tegenstanders er langs te gaan, want zoveel zijn het er ongeveer. Kunnen we een beetje tevreden zijn met deze loting? Ja, dit is een klassieke goede plek. Als je de tweede halve finale aan de beurt bent, dan ook nog in de tweede helft. Want dat betekent dat je in zo'n festivalweek lekker kunt opstomen. En het verlangen begint te rijpen om het lied te zien. Dat je echt de tijd krijgt om het lied goed neer te zetten. En het verhaal ook goed neer te zetten achter het lied. Dus ik ben hier blij mee. En verder is in de tweede helft van de finale, dan zit je ook altijd lekker genesteld voor de tv te kijken. Dus dan zitten mensen vaak ook goed in de show. Nou, dus het kan niet meer mis. Het kan altijd misgaan, maar hier kan het niet aan liggen in ieder geval. Dit kunnen we niet meer als excuus naar voren wenden. Oké, ik zie jou maar helemaal voor me dat jij al die inzendingen uit heel Europa in de gaten aan het houden bent, Tom. Dus je weet ook al een beetje wie we tegenover ons krijgen. Wie zijn dan de concurrenten in die tweede halve finale? Nou, er moet echt nog wel gekozen worden. En het goede nieuws is eigenlijk dat we nog in die tweede halve finale, valt het allemaal nog wel mee. Er zitten wel een aantal klassiek goede landen in die het waarschijnlijk ook dit jaar goed gaan doen. Ik vind Noorwegen, die hebben aanstaand weekend hun finale. Daar staan mooie liedjes in de finale van Noorwegen. En heel interessant in onze semifinale is Luxemburg. Oh. Die, of tenminste in dit jaar, die mee gaan doen. Die zit in de eerste halve finale, maar Luxemburg is er voor het eerst weer bij. En dus dat vind ik ook heel bijzonder. Want wat is van hen de inzending al bekend, dat je ze zo specifiek noemt? Hebben ze een heel goed liedje? Ja, ik noem hen specifiek omdat ze afgelopen weekend hun finale gehouden hebben. En ze zijn echt sinds 1994 waren ze er niet meer bij. Oh. Dus het is gewoon heel bijzonder dat ze voor het eerst weer terug zijn. Het is een belangrijk songfestivalland. Ze hebben een aantal keren ook gewonnen. Denk aan zangeressen als bijvoorbeeld Vicky Leandros met Après Toi. Ik denk dat de oudere luisteraars nog wel iets zal zeggen. Dus ik vind het heel leuk dat Luxemburg er weer bij is. Ja, ook specifiek voor dit jaar is toch wel het gedonder rondom Israël. Hè? Nederland zit nu in dezelfde pool als Israël. Je zou hopen dat zo'n songfestival niet al te politiek wordt. Maar vanwege de oorlog in Gaza is er nogal wat discussie over hun deelname. Sommige landen roepen zelfs op tot een boycott. Welke landen zijn dat? Nou, met name op dit moment zijn de noordelijke landen daar heel erg mee bezig. Dus dan hebben we het over Finland, in Zweden, in Noorwegen. Daar zijn echt petities ook van artiesten. Maar het meest opvallend is nog wel IJsland. Want daar staat al een soort afspraak bij de omroep dat de artiest die gaat winnen, het mag bepalen of het land deelneemt. En IJsland heeft ook al een beetje een traditie in kritiek op Israël. Want in 2018 was het Songfestival, of in 2019 was het Songfestival in Israël, toen won Nederland. En de IJslandse groep Hatari die zwaaide toen met een Palestijnse vlag tijdens de jurering en kreeg daar ook een boete voor, althans de IJslandse omroep achteraf. Oké. Dus die hebben daar een geschiedenis mee. Nou zitten we ook in de halve finale met Armenië. Dat is ook een land dat in oorlog is geweest dit jaar. Nou, vooral ook Armenië en Azerbeidzjan. Ja. Azerbeidzjan zit in de eerste halve finale, wij zitten met Armenië. Wat mij eigenlijk opvalt in de hele discussie is dat enkele weken voor terroristische aanslagen op Israël door Hamas had je natuurlijk de aanval van Azerbeidzjan op Nagorno-Karabakh, een etnische zuivering. De Armeniërs daar werden weggejaagd. En daar heeft eigenlijk niemand het over. En Azerbeidzjan is er gewoon bij. Het doet mee met het Songfestival. En Armenië ook. En het valt mij dan op dat in de hele discussie over wie mag niet meedoen, dan gaat het over Israël. Mm-hmm. Het gaat over Rusland. Want Rusland mocht bij het uitbreken van de oorlog met Oekraïne ook niet meer meedoen. En er wordt gezegd, kijk dan nu naar Israël. Maar ja, ik vind dat toch allemaal een beetje wiebelig om nu zo alle ballen op Israël te zetten. Ja. En is er een kans dat de EBU, de organisator van het Songfestival, inderdaad landen gaat uitsluiten? Of is dat eigenlijk gewoon een kansloze missie? Nou, er zijn twee redenen waarom dat zou gebeuren als politiek in het geding is. Dat is als Israël met een politiek lied zou komen. Mm-hmm. Dat is bij Wit-Rusland eerder gebeurd. Je had een politiek liedje en toen werd gezegd, kom met een ander lied. Deden ze nog niet. Toen mochten ze niet meedoen. Bij Rusland zag je dat inderdaad de EBU zei, jullie mogen niet meedoen. Maar dat zat wel in een context van sancties in Europa. Dus je zag ook dat de Europese Unie in die week, toen de oorlog uitbrak, met sancties kwam. En in die context zei de EBU, je mag niet meedoen. Dus ik verwacht pas dat de EBU hier stappen in gaat zetten als er echt een internationale boycott van Israël zou komen, of in Europa dat het geval zou zijn. En anders, als dat niet het geval is, dan is het een soort activistische actie van de EBU. En dan dient zich meteen de vraag, ja, maar wat doen we dan met Azerbeidzjan? Want die hebben twee weken daarvoor nog een etnische zuivering in Armenië in Nagorno-Karabakh bewerkstelligd. Ja. Allemaal dus ingewikkelde dilemma's. Ja, ingewikkelde politiek nu, maar gelukkig kunnen we ons wel. Ja, tot slot, Tom? Luxemburg komt ook dus met een zangeres die in Israël is geboren en Israëlische roots heeft. Dus ook daarbij zag je al hele lelijke reacties online. Toen bleek dat zij voor Luxemburg ging meedoen. Dus het zal echt nog wel spannend worden. Allemaal donkere randjes bij wat verder hopelijk gewoon een leuke songfestival wordt. Begint mei. Nederland weet nu dus tegen wie ze moeten gaan zingen. Zingen tegen wie, dat is ook een gek. Maar het gaat wel bij het Eurovisie Songfestival. Dankjewel, Tom Mikkers. Een soort voetbal, hè, met een loting en alles erbij. En zelfs potindelingen. In Zeewolde staat een windmolen die anders is dan alle andere windmolens in Nederland. Het is namelijk een testopstelling. Deze heeft zogenaamde albatroswieken, waarvan ze hopen dat het veel meer stroom kan gaan opleveren. Hoogleraar biomimetica IJssen Stamhuis en biomimetica is een wetenschap waarbij men het vernuft van de natuur probeert te imiteren voor menselijke toepassingen. Vandaar dus die albatroswieken. Goedenavond, IJssen Stamhuis, de bedenker van die albatroswieken. Goedenavond. In 2021 kwam u op dit idee. U zag een albatros vliegen en dacht, hoe deze vogel vliegt, daar kunnen we wat mee. Nou, het is al een beetje langer geleden zelfs. Kijk, hoe lang geleden? Nou, 2012 of zo. Oh. Maar het idee is hetzelfde, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar toen was het een Noorse stormvogel. En dat is eigenlijk een die in dezelfde klasse valt als een albatros. En die zag ik inderdaad op film vliegen. En die wiebelt met zijn vleugels. Dus niet, die flapt dan niet als hij wil landen, maar die wiebelt soort van heen en weer. En ik was al meteen geïnteresseerd hoe werkt dit en nou, wat zit erachter. En later, toen we wat meer idee kregen van hoe het werkte, kwamen we pas met het idee, hoe kunnen we dit toepassen? Ja, u noemt film, video, dat hebben we natuurlijk niet op de radio. Maar kunt u eens in detail proberen uit te leggen wat er dan gebeurt met de vleugels van een albatros? Ja, dan vergelijk ik het even met een gewone vogel eerst. Zeg maar, als we even naar een kraai kijken en een kraai die vliegt langs en die gaat landen, dan flapt hij zijn vleugels, hè, om gewoon wat meer opwaartse kracht te krijgen, zodat hij niet naar beneden stort. Vooral het laatste stukje als zijn snelheid afneemt. Want als je snelheid afneemt, dan neemt je opwaartse kracht mee af, omdat de luchtstroom langs de vleugel langzamer wordt. Nou, daar heeft een albatros ook last van. Als hij wil landen, dan gaat hij dus remmen, hè, want anders dan crash je. En als je remt, dan leveren de vleugels minder opwaartse kracht op. En om dat te compenseren, zou hij eigenlijk willen gaan flappen. Maar daar zijn de vleugels eigenlijk te lang voor en te traag. Dus als tegengewicht gaat hij eigenlijk dan met zijn vleugels wiebelen. En dat gebruikt zeg maar om de lengteas. Dus dan moet je voorstellen als een soort van wiebelbeweging om de lengteas. Zodat de luchtstroming rond de vleugel ook verandert. En meer opwaartse kracht oplevert. Zodat hij toch niet crasht. Hoewel het nog steeds een beetje op een ongeluk lijkt als een albatros landt. Maar het is minder erg dan het eigenlijk zou kunnen zijn. Oké, okay, het klinkt nog even ingewikkeld om het voor te stellen. Maar met je ogen dicht. Ja, dan gaat het net. Waarom hebben we dit nodig bij een windmolen? Wat hebben we er dan aan? Nou, eigenlijk is het zo dat windmolens die zijn optimaal als de wind iets van 10 of 12 meter per seconde is. Dat is zeg maar windkracht 5 of 6. Mm-hmm. Nou hebben we de afgelopen maanden vrij veel wind gehad. Maar gemiddeld waait het in Nederland een stuk minder hard. En dan zitten die windmolens eigenlijk niet in hun goede werkgebied. Dus zeg maar, die zijn minder optimaal dan dat ze eigenlijk zouden kunnen zijn. En dat is dus een gebied waar, zeg maar, waar we een kans aan hebben om de efficiëntie van zo'n windturbine te verhogen. Nou, dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. We proberen eigenlijk bij lage windsnelheden, dus die wiebelbeweging te induceren. En dat is dan niet dat de hele week heen en weer gaat, want dat zou een beetje te moeilijk zijn om te verwezenlijken. Maar we hebben er dan een soort van flaps op gezet. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met wat een vliegtuig heeft achter de vleugels. Ja, die vleugel die kan dan uitschuiven, toch? Ja, die vleugel schuift uit, maar in dit geval schuiven ze niet uit, maar ze gaan wel heen en weer wiebelen. En dan vergroot je dus elke keer een hele korte tijd de opwaartse kracht, of eigenlijk dan dus de roterende kracht van de windturbine. En al die stukjes bij elkaar levert eigenlijk een stuk extra energie wat je uit de wind kan oogsten op. En ja, dat kan wel oplopen tot 15% bijvoorbeeld. Dus die flapjes zelf gaan niet extra energie opwekken, maar ze vergroten zeg maar de snelheid waarmee die wieken gaan draaien. Helemaal correct. Ja, kan dit nou echt een groot verschil van maken? Kan dit een gamechanger worden in de wereld van de windmolens? Ja, dat zou kunnen. Om dat natuurlijk zeker te weten, zijn we juist deze tests aan het doen. We hebben dat eerst in een stroomingskanaal met de wiebelende vleugels gedaan en daarna in een windtunnel, eerst met vleugels en daarna met een kleine windturbine die dus ook van die wiebelende wieken had. En elke keer kwam daar echt hetzelfde uit, dat we echt duidelijk meer energie konden oogsten, soms zelfs tot bijna twee keer zoveel. Dat verwachten we niet op deze grote schaal, want dan zou je de hele wieken moeten wiebelen en we doen maar een klein deel. Maar toch zou het best wel 10-15% bij lage windsnelheden. Bij hoge windsnelheden is het verhaal een beetje anders. Maar bij lage windsnelheden kunnen opleveren. En 10-15% is best veel in de windenergiewereld. Want je kunt je dat ook voorstellen als voor elke 6 turbines die je bouwt, kun je er 1 minder bouwen, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe dit hele initiatief is gekomen. Dat we met minder windturbines, vooral op het land, hè, want niemand wil die dingen in zijn achtertuin, toch voldoende energie kunnen opwekken. Nee, niemand wil die dingen in zijn achtertuin, omdat er nog wel eens kritiek is, hè, dat ze ja, met name lawaai veroorzaken. Hoe zit dat bij dit type windmolen? Hebben die flaps, hebben die nog invloed op de hoeveelheid lawaai? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet goed. Want bij de test die we in de windtunnel hebben gedaan, dan hebben we eigenlijk niet echt een verhoging van het geluidsniveau gemeten. We zijn wel van plan om dat ook te gaan meten bij deze testopstelling. Want daar hangen natuurlijk van die flaps aan die ook heen en weer gaan. En daar zitten allemaal randjes aan die zouden zeg maar wat meer geluid kunnen produceren. Maar dat is eigenlijk precies waarom we gaan testen. A, om te kijken, hebben we inderdaad meer energie? We verwachten dus van wel, maar de proef is in de pudding, zeg maar. We moeten het gewoon eerst zien. En een tweede is, zijn er andere punten waar we rekening mee moeten houden? Onder andere geluidsproductie. Ja, en die test is dus in volle gang in Zeewolde. Hartelijk dank, hoogleraar Biomimetica IJzen Stamhuis. We hadden het net al even over met Frank en Andy, onze commentatoren in de Johan Cruijff Arena. Daar is de sfeer opperbest voor die wedstrijd tussen Ajax en AS Roma, waar Ajax dus alles in eigen hand heeft, om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen. En verslaggever Jan-Kees van der Kun liep in de Arena Ajax-icoon Sjaak Zwart tegen het lijf. En hij is, zoals we hem kennen en op zijn Amsterdams, vol vertrouwen. Kijk, je moet zo zien, ik heb nu die eerste twee ook gezien. Ze hebben natuurlijk uit tegen Roma niet goed gedaan. Weggespeeld. Verloren. En nou, weggespeeld. Er waren ook momenten dat ze maar dan net niet goed doordrukten. En hun wel. En dan besnellen je meiden erin. En maakten toen 3 goals. Kijk, nu ligt het anders. Ajax heb een punt genoeg, volgens mij. Maar dat is niet als Ajax, toch, om op een punt te spelen? Nou, tegenwoordig moet Ajax echt wel elk puntje gebruiken, hoor. We hebben het over de mannen nu, of over de vrouwen? Mannen en vrouwen. Je begrijpt me wel. Kijk, dit moet ook nog wat leren. Ze staan nu ook veel punten achter op Twente. Dat ben ik niet gewend. Maar het elftal dat mist nou net 1 of 2 mensen die het spel in het middenveld kunnen maken. Die hebben ze gehad. 1 speelt in het Nederlands team en die is weggegaan. Pelova. Ja, kijk, Victoria Pelova. Zo'n type moet Ajax in zijn elftal hebben. En dat is net als met de heren. Die hebben we niet op het moment. Spelmakers noemen ze dat. Maar goed, ze spelen nu wel een wedstrijd om naar de kwartfinale van de Champions League te gaan. Het is vanavond erop of eronder. Dat zijn wel heerlijke wedstrijden, toch? Ja, natuurlijk. Ten eerste is het natuurlijk een eer, hè, dat je hoger komt. Maar het is ook zo voor de verdiensten. Dat er eindelijk een beetje geld binnenkomt voor die dames. Dus ze moeten winnen. Nou, wat is er nou mooier in Amsterdam, in het stadion? Ja, dan moet je alles geven wat je hebt. En dan zit er gewoon een goede mogelijkheid in dat ze gaan winnen. Ja, want hoe belangrijk is dit voor het Nederlands voetbal en voor Ajax? Dat ze de laatste 8 gaan bereiken? Ja, natuurlijk is het belangrijk. Dit is voor het Nederlands voetbal. Voor de dames en alles. Dus dat moet gewoon gebeuren. Wij hebben het ook gedaan. Verschillende keren. Ja, dat is vanaf 69... Was jij er nog niet? Tot 74, ja. 73? Nee, eerder. Ja. Zeg maar 9... Nee, vanaf 65 tot 72... toen hebben wij Europa echt wel in de tang gehad. Nou, wie weet dat deze generatie ook die kant op gaat. Ik hoop het, zeker. Meiden verdienen het. Ja, Jacques Zwart, die welk interview dan ook toch altijd wel weer een beetje de kant op weet te draaien dat hij het over zijn eigen successen kan hebben. In gesprek met Jan-Kees van de Kunnen, die hebben we nu aan de lijn. Jan-Kees, goedenavond. Ja, die wedstrijd begint over een minuut of 8 daar. Is het een heksenketel in de arena? Nou, het is dat je die vraag nu stelt, Jeroen. Want ik heb het idee dat hier 2 minuten geleden een knop is omgezet wat dat betreft. Het bloed, zweet en tranen galpt nu uit de speakers. En dat wordt bij het refrein wel luidkeels meegezongen. En dat helpt wel, hoor. Want daarvoor, kijk, daar komt-ie. Daarvoor had ik toch wel het idee dat het wat vrijblijvend was. Dat mensen een leuk avondje wilden beleven. En dat mogen ze ook. Maar nu heb ik het idee dat we naar een do-or-die-wedstrijd toeleven die over 6 minuten gaat beginnen. Want dan spelen de Ajax-vrouwen tegen AS Roma om een plek in de kwartfinales. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. NPO Radio 1.

Ja, waar de vaantjes net zijn uitgewisseld. Spits heeft het vaantje van AS Roma gekregen. En wat we dan normaal gesproken krijgen, dat is dan zo'n groepshuddel. Dat ze bij elkaar gaan staan. Wat je in het hockey ook eigenlijk altijd wil zien. Dat hebben ze bij het vrouwenvoetbal ook gedaan. Ik kan zeggen, bij AS Roma staan ze allemaal wat dichter op elkaar dan bij Ajax. En dat komt de verstaanbaarheid waarschijnlijk niet ten goede. Bij Ajax wordt er gesproken door Sherida Spitsen. En die zal ongetwijfeld zeggen, we hebben het vanavond allemaal in eigen hand. Dus moeten we het ook helemaal zelf doen en dat zo goed mogelijk proberen te doen. AS Roma vandaag in het zwart. Ajax in het vertrouwde rood en wit. En wat moeten ze doen? Eigenlijk gewoon winnen. Dan ben je zeker van de kwartfinale van de Champions League. Wat een wonder is in deze pool des doods. Want laten we nog even de stand erbij nemen. 1 Paris Saint-Germain. 5 gespeeld, 9 punten. 2 Ajax. 5 gespeeld, 7 punten. 3 Bayern. 5, 6. En 4 AS Roma. 5, 5. Roma moet winnen om nog een kansje te houden op die kwartfinale. Want dan moet Paris Saint-Germain van Bayern winnen. Maar Ajax heeft natuurlijk de goede papieren wat dat betreft, omdat ze het in eigen hand hebben. We horen het fluitje van Marta Huerta Daza uit Spanje. En dat betekent dat de wedstrijd, die hele belangrijke, tussen Ajax en AS Roma begonnen is. Ja, spits heeft de bal. Ajax tot nu toe beide thuiswedstrijden in de Champions League gewonnen. Tegenstelling tot de uitwedstrijden die heel moeilijk waren. Waar de goals ook heel snel vielen. Eigenlijk in alle wedstrijden van Ajax uit vielen de goals van de tegenstander heel erg snel. Dat is in ieder geval wat je vandaag moet voorkomen. De eerste helft tegen AS Roma in Rome was bijvoorbeeld al binnen een half uur gespeeld. En eigenlijk was daarmee de wedstrijd ook helemaal gespeeld. Buitenspel voor Ajax. Dus een vrije trap voor AS Roma. En Minami, de Japanse centrale verdediger, zij mag deze vrije trap gaan nemen. Zoekt meteen de diepte. En in de punt van de aanval, daar staat ook weer een international, Kiatsinti. Ajax neemt de bal over. Grant wordt meteen vastgezet. Tackle op de bal, dus geen vrije trap. Roma heeft de bal weer terug. Thuis heeft Ajax het goed gedaan. 2-0 gewonnen van Paris Saint-Germain, 1-0 gewonnen van Bayern. Dus allebei de keren de nul gehouden. Het zou ideaal zijn als dat vanavond ook lukt. Balbezit voor AS Roma via de aanvoerster aan de rechterkant, Bartoli. Die de bal even kwijtraakt, maar de bal gaat over de zijlijn via Tini Hoekstra. En dus mag er gegooid gaan worden door de Romeinsen. De mannen van AS Roma spelen binnenkort tegen Feyenoord. En nu dus dit onderrondje Italië-Nederland in de Amsterdam Arena voor zo'n 15.000 à 20.000 toeschouwers in de arena waar het 0-0 staat na anderhalve minuut. Ja, er zijn zeker wel twee Romeinse vrouwen die vandaag hier op het veld staan, die in die wedstrijd, zeker de thuiswedstrijd, op de tribune zullen zitten. Dat zijn echte Romanisti, echte fans van vroeger uit. Dus die bezoeken ook veel wedstrijden als ze zelf niet hoeven te voetballen. Roma heeft nu de bal, probeert voor te zetten. Dat lukt niet, want Keizer zit er goed tussen. Maar Roma houdt wel gewoon nog steeds balbezit aan de linker buitenkant. Dat doen ze daar via Havi. Bal even helemaal terug richting de laatste lijn. En daar zit Leuchter dan kort bij. Die gebruikt heel veel fysiek om te proberen Linari daar onder druk te zetten en omver te gooien. Dat laatste dat lukt in ieder geval. Onder druk lukt niet voldoende. Minami kan gewoon doorvoetballen voor Roma van achteruit. En bij Roma zijn ze even aan het kijken. Waar liggen de ruimtes? Even terugspelen op die keeper. Cesar, die komt uit Roemenië. Dat is Roemeens international. Er lopen nogal wat internationals rond bij Roma. Een stuk meer dan bij Ajax in ieder geval. Ajax dat nu de bal overneemt. Met Tini Hoekstra die wel even terugspeelt naar achteren. Ajax spelend achterin met de Sanders en Spitsen centraal. Spitsen heeft nu balbezit aanvoerster van Ajax. En speelt hem even weer opzij naar de Sanders. En weer terug naar Spitsen. Even aftasten. 4-3-3. Allebei de ploegen spelend. En het is nu voor de vierde keer heen en weer spelen tussen Spitsen en de Sanders. En dus is het Spitsen die hem heeft en hem maar weer speelt naar de Sanders. Ja, het is een beetje eigenlijk lokken, maar Roma laat zich niet lokken. Die blijven gewoon lekker staan met die drie aanvallers in de as, zodat het daar in ieder geval druk is. Maar daar komt Ajax nu toch doorheen. Nordam, het steekpaasje mislukt in de richting van Leuchter. Dan kan Roma overnemen. Die willen natuurlijk snel schakelen. De koploper van Italië. 5 punten voor op Juventus. En daar speelt international Berestein. En een straatlengte voorsprong op de rest. Ja, Fiorentina kan nog een beetje volgen. Maar Roma is echt de absolute nummer 1 op dit moment. De kampioen van afgelopen jaar ook. En daarmee ook geplaatst voor de Champions League. En vorig jaar in die Champions League, in de kwartfinale, waar Ajax zo graag naartoe wil, uitgeschakeld door de latere kampioen, door Barcelona. Ajax nu in balbezit via Spitsen. Ajax afgelopen weekend 1-1 tegen Fortuna. Staat tweede in de competitie in die Azerion. Een vrouwencompetitie. Tweede 9 punten, als ik het wel heb. Ja, achter Twente. FC Twente dat bovenaan staat, erg sterke ploeg. Ajax is wel de regerend kampioen en dus nu in die Champions League. Bal is over de zijlijn gegaan. Gebeurt nog niet al te veel in de beginfase tussen Ajax en AS Roma. Balbezit voor Ajax via spitsen die hem weer breed geeft op De Sanders. Het lokken wil nog steeds niet lukken. Dus gaat De Sanders maar een paar stappen naar voren. En speelt de bal naar de linkerkant. Naar Ashley Weerden. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar spitsen. Kijken, zoeken en vinden. Nee, niet vinden. Want daar zit weer een hoofd van AS Roma tussen. AS Roma neemt over. En zo hebben we eigenlijk een strijd tot nu toe op het middenveld. Ja, met daar heel weinig ruimte. Nu ook voor Roma proberen ze er daaruit te komen. Dat lukt niet. Van Gol is degene. Nee, Keizer is degene die uiteindelijk oppikt. Met dank aan Van Gol. En Nordam van Gol heeft nu de bal. Dat is ook nog maar een tiener. Die komt eigenlijk nog maar net kijken. Maar speelt het hele seizoen al vast in de basis. Ook in de Champions League. Heel belangrijk. Controlerend op het middenveld. Wordt nu ingespeeld door Spits. En dan een lange bal in de richting van Hoekstra. En die kijkt een beetje naar die bal. Zo van ja, ik had hem wel gewild. Maar dan wel graag voor me en niet achter me. Dus ze laat die bal gewoon lopen. Terwijl die 2 meter achter haar valt. En ik dan denk, je zou hem best kunnen hebben. Maar ze heeft hem niet. En dus kan Bartoli, de rechtsback van Roma, gaan ingooien. Halverwege de eigen helft. Twee Japans in het team. Van AS Roma, de Japanse Minami. En de andere Japanse is Kumagai, verdediger. En een aanvallende middenvelder. Balbezit voor Ajax. Aan de rechterkant kan er iets uitkomen. Als de bal bij Grant is gekomen, speelt hem weer terug op spitsen. Spitsen kijkt, het is een heel smal speelveld. En dus gaat het weer breed naar De Sanders. En De Sanders houdt hem even in en tikt hem terug op keeper Regina van Eijk. Die weer naar voren wel heel dichtbij zoekt bij spitsen. Van Eijk die zo afschuwelijk in de fout ging in de uitwedstrijd tegen AS Roma. Maar nu dus vooralsnog de nul weet te houden. Want we zijn al 6 minuten bezig. Nog geen acties voor het doel van beide ploegen gezien. En dus staat het nog altijd 0-0. Ja, tot nu toe inderdaad vooral het spel op het middenveld met Keizer nu. Grant die het daar oppikt. Maar de bal verliest aan Feyersinger, de Oostenrijkse. Die legt de bal breed. Daar gaat het in eerste instantie mis, want daar zit Grant tussen. Maar Feyersinger krijgt de bal toch weer terug. Oh, daar wordt Keizer even gepoord. En daar wordt Spitsen dan degene die daar meteen dat boel goed moet maken. Dat kostte even de nodige moeite daar bij die actie van AS Roma. Bal wel richting de hoekvlag. Ja, dat ziet er niet zo heel erg lekker uit als je daar staat. En Keizer, dat is een speelster die heeft in de Champions League ruim 2 keer zoveel minuten gemaakt als in de Eredivisie. Dat is ook wel weer heel bijzonder. In de Eredivisie mag ze af en toe eens invallen. En in de Champions League, daar heeft ze regelmatig in de basis staan. Onder andere tegen Roma uit. Zo het probleem vorige week tegen Paris Saint-Germain waren de backs die zo makkelijk werden uitgespeeld. Nu de hoekschop voor AS Roma via de linkerkant, rechterbeen. Bal komt bij de eerste paal. Wordt doorgeduwd en dan met heel veel moeite verdedigd. En daar komt Van Eijk die maar half de bal raakt. Dan wordt de bal geschoten vanuit de tweede lijn. Maar wordt dan opgevangen door Ajax en kan er eventueel gecounterd worden. Waren het niet dat alles achter de bal is in plaats van voor de bal een paar mensen. En dus konden we niet een mooie aanval van Ajax zien. Heeft Ajax wel balbezit aan de rechterkant via Milicia Keizer. Keizer even draaien terug naar spits. Moeizaam naar spitsen die de bal snel moet spelen naar voren. En dan gaat Ajax hopelijk in de aanval. Via die rechterkant is het inderdaad even balbezit voor Grant. Maar is de bal weer kwijt en kan er overgenomen worden door AS Roma. Ja, door Linari, een van die 2 centrale verdedigers. Kumagai pikt op. En dan is er Feyersinger weer. Degene die het spel naar voren toe moet verplaatsen. Maar die speelt de bal, als ze hem in de breedte wil leggen, richting Giuliano. Via de scheidsrechter uit Spanje. En ja, dat kan niet. Ja, dat kan wel, maar dat mag niet. Dus zij moet het spel nu onderbreken en de bal weer teruggeven aan Roma. Want zij is een doodspelelement. En dus kan zij niet dat spel verstoren als die bal tegen haar aangeschoten is. En dus moet het weer op deze manier verder. Minami die de bal in de breedte legt in de richting van Bartoli, de routinier. En de Romanisti, een van die 2 Romanisti die spelen in deze ploeg. Echte Romanisti, ze zijn keihard fan van de mannen wel te verstaan. En ze spelen dus zelf nu tegen Ajax in de Champions League bij de vrouwen. Hoekschop voor AS Roma door een goede aanval over de rechterkant. Bal gestuit door Kelly De Sanders. En dan gaat die bal weer richting de hoekvlag. En is het wachten tot daar Giuliano, de koningin van de assist, van AS Roma richting de hoekvlag gaat om die hoekschop te nemen. Vorige week steeds alle gevaar via de vleugels. Zowel de rechter als de linkerkant van Paris Saint-Germain. En ik weet bijna zeker dat Suzanne Bakker de afgelopen week erop gehamerd heeft van hou ze tegen. Maar we zagen net ook al weer dat de bal nogal makkelijk bij Keizer door de benen heen ging. En die aanval vanaf de linkerkant kwam. Nu is de hoekschop. Die wordt kort genomen. Wordt tegen het hoofd van Tini Hoekstra. Nee, niet Tini Hoekstra geschoten. Ja, ik zou gaan liggen als ik haar was. Oeh, bijna een omhaal die mislukt. Laat hem over de zijlijn gaan. Nee, dat doet ze niet. Trent houdt de bal binnen. Of spitsen. Spitsen kijkt om zich heen, maar er loopt niemand vrij. En dan probeert ze maar naar voren te spelen. Ook dat lukt niet. En dan in tweede instantie gaat de bal over de zijlijn. Het laatst geraakt door, wie was dat? Johannes. En dat betekent dat AS Roma mag gooien. En er een blessurebehandeling. Is dat Noordam die hem tegen de hoofd kreeg? Inderdaad. Die loopt gelukkig weer en kan verder. Ajax in de aanval. Nu zijn er mogelijkheden. Ja, want het is 3-3 als Johannes een beetje opschiet. En die bal goed breed legt. Ja, dat doet ze dan uiteindelijk niet. Linari zit er dan tussen als ze zocht naar Leuchter. Maar die ging net naar binnen. Terwijl de bal van Johannes net naar buiten toe ging. Ja, je kunt Johannes niet zo gek veel kwalijk nemen. Ze doet het al heel goed. En ze maakt indruk in de Champions League. Zeker in thuiswedstrijden. Ze is 16 jaar, dus dan mag je ook nog dingen fout doen. Ik denk dat je dat wel fout mag doen tot je een jaar of 23, nou ja, ietsje jonger, 21. Dan mag je nog wel heel veel fouten maken. En dan valt het bij Johannes alleszins nog mee. Deze paas was in ieder geval niet zo heel goed. Grant probeert te storen in de opbouw van AS Roma. Als Firesinger de bal weer op pikt, bal terug richting Minami International van Japan op het WK. Met 4-0 gewonnen van Spanje. Als iemand zich afvraagt, kun je winnen van Spanje? Dan moet je even bij Japan vragen. Die hadden de bal niet of nauwelijks. Maar iedere kans die ze kregen, die schoten ze erin. En ze werden eerst in de pool. Maar uiteindelijk geen wereldkampioen. Dat werd dan uiteindelijk toch weer Spanje. Nu Ajax in balbezit via spitsen. Op zoek naar Keizer. Daar is de ruimte aan de rechterkant. Nog een klein maandje. Dan moet Oranje tegen Spanje. Voor een plaats in op de Olympische Spelen van Parijs. Deze zomer. Maar zover zijn we nog niet. Eerst kijken of Ajax de kwartfinale kan halen van de Champions League. Het zou uniek zijn en heel erg knap. Want we doen er maar heel normaal over. Van ja, een gelijkspel is misschien al voldoende. Maar in deze pool dat je zo hoog bent gekomen en zo ver bent gekomen, is al redelijk uniek. En als je dan ook nog misschien wel de kwartfinale haalt, dat zou helemaal prachtig zijn. Bal is over de zijlijn. En AS Roma mag gooien. We hebben 11 minuten gespeeld in deze wedstrijd tussen Ajax en AS Roma. En het staat nog altijd 0-0. Als Ajax nu weer in de aanval gaat en er weer mogelijkheden liggen, moet de bal wel goed gespeeld worden door die jongeling Johannes, die het nu goed doet. De bal naar Grant speelt aan de rechterkant. Ajax in de aanval. Maar die aanval wordt even gestuit door Ajax zelf door terug te spelen naar de achterste linie. Ja, je ziet af en toe een beetje de onrust in de aanname. Ik zou het niet onzekerheid willen noemen, maar beetje zo van, nou, doe ik het allemaal wel goed? Ga ik de goede kant op? Ik wil eigenlijk naar voren, maar ik durf niet zo goed. Dit is goed. Dus toch een beetje durven. Dit is prima. Die bal naar Keizer. Die gaat aan de achterlijn halen. Tegenstander is veel te laat. Bal terugleggen. Dat is klassiek. Dan is Weerden daar nog om de bal op te pikken. Aanname is niet goed genoeg om meteen te kunnen schieten. Voor de linksback en de paas in de breedte is ronduit slecht. Dat is dan weer heel jammer. Want die aanval van Ajax, dat zag er eigenlijk allemaal prima uit. En Ashley Weerden was ooit bij Twente deelnemer aan de Champions League. In de tijd dat er nog geen poolfase was, speelde zij daar Champions League onder andere tegen Barcelona in de allereerste ronde. Toen was ze nog linker aanvaller. Tegenwoordig is ze linksback van beroep. Vorige week was ze ook niet echt heel goed in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Heel onrustig als linksback. Nu gaat het over de achterlijn, of over de zijlijn wilde ik zeggen. Maar de bal is onderweg aangeraakt door de aanvalster. In dit geval Valentina Giacinti. Die heeft hem met de hand geraakt. Dus een vrije trap voor Ajax. Ajax in balbezit aan de rechterkant met Keizer. Keizer kijkt en speelt de bal dan weer even terug. Ja. Dit zien we dus steeds. De bal die via de Sanders naar spitsen gaat. Heel rustig het heen en weer spelen. Het staat ook overal stil op het hele veld zo'n beetje. Dus is het ook lastig om iemand te vinden die vrij loopt. Keizer raakt de bal kwijt. En dat is gevaarlijk, want dan kan er gecounterd worden door AS Roma. Maar die counter is in de kiem gesmoord, maar nog wel balbezit voor AS Roma. Ja, daar komt Firesinger richting strafschopgebied. Bal in de breedte. Viens, de Canadezen. Deze keer stuit ze op Keizer, waar ze daarnet nog de bal door de benen heen speelde. Maar nu dus even niet. Nu ligt ze op de gat en kan Ajax uitverdedigen via Grant. Halverwege de eigen helft. Wacht een beetje lang om die bal binnen te houden. Dat lukt allemaal nog net. Maar levert wel weer in bij Firesinger. Die daar een belangrijke rol vervult op het middenveld. Als opbouwer, maar ook als onderbreker van de aanvallen van Ajax. Als zij nu de bal heeft En probeert hem breed te leggen. Dat lukt allemaal wel. Richting Viens. De Canadezen dus weer terug naar Firesinger. Dan helemaal terug richting Minami. En dan Kumagai. 150 interlands heeft ze inmiddels al ruim op de naam staan voor Japan. Echte routinier. En heel Europa al doorgereisd naar topploegen. En nu dus bij Roma. Heel belangrijk op het middenveld. Ajax neemt de bal over. Van Gol denkt er gaat vast wel iemand de hoek in. Maar dat is niet het geval. Ja, Grant die begreep het niet goed. En die was nog bezig met haar tegenstander. Die ze daarvoor even vasthield. En dat was jammer. Vorige week tegen Paris Saint-Germain waren de eerste 10, 12 minuten voor Ajax. En ging het daarna een beetje mis. En nu gaat het nog steeds goed. Want 14 minuten gespeeld 0-0. Tegen AS Roma. Thuis dus in de arena. Redelijk goed gevuld. De bovenste rijen zijn dicht. Maar voor de rest zit er veel publiek. Nu uitkijken. Oh, wat een kans zeg. Een enorme kans voor Vier. De Canadese die hem echt zo in mag schieten. Vanaf zeg maar 12 meter. Maar recht in de armen van Regina van Eijk. Dit had eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, want ze heeft de hoek voor het uitkiezen, een doelpunt moeten zijn. Maar ze schiet hem recht in de armen van keeper van Eijk. En daar komt Ajax goed weg. Ja, zeker. En Ajax intussen is weer aan het opbouwen. Rand eigen strafschopgebied. Met Kelly de Sanders. In het spelen van Van Gol. Van Gol heeft heel veel ruimte. Maar speelt de bal toch weer terug in de breedte richting Weerde. Dan Kelly de Sanders. In de laatste lijn weer op zoek naar spitsen. Die bal in de breedte. Het lijkt wel of het veld niet gesproeid is. Zo traag gaat die bal. Ja, het is een beetje stroevig allemaal. Ja, het dak is ook dicht. Het heeft natuurlijk allemaal overdag wel een beetje gemotregend. En dat, je zou zeggen dat is lekker voor een veld juist. Maar dit veld heeft daar niet van kunnen profiteren. En de diepe bal in de richting van Leuchter komt ook al niet aan. Dus kan Roma weer overnemen. Het is een soort van padstelling waar we naar zitten te kijken. Na een kwartier voetballen. Geen van tweeën. Kan echt nog een vuist maken. Viens was er nog redelijk dichtbij. En nou ja, die had eigenlijk gewoon echt die bal buiten bereik van Eijk kunnen schieten. Had daar tijd en ruimte voor om dat te doen. Ja, schoot recht op de keeper van Ajax. Dat was de beste kans. Eigenlijk de enige kans in deze wedstrijd tot nu toe. En we zien de bondscoach zitten. En de grote technische baas van de KNVB. Nigel de Jong. En André Jonker. Die zitten natuurlijk met zeer veel interesse te kijken. Terwijl er niet echt veel internationals zijn bij Ajax, Frank. Dat is toch wel opvallend. Balbezit, spitsen natuurlijk. Dat is een hele goede international. Er zijn er nog een paar. Maar de bal komt nu voor het doel bij Weerden. Die kan de bal wegkoppen naar Tini Hoekstra. En de Friesin geeft de bal dan mee aan Noordam. Noordam kan lopen met die bal. Maar speelt hem even terug op Weerden. Uitkijken geblazen. Dan moet je de bal naar voren spelen. Doet dat goed. En nu de aanval inzetten. De aanval die niet goed is, omdat Johannes de bal niet bij dezelfde kleur kan krijgen. En dus is het gevaar voor AS Roma geweken. Ja, met inderdaad de bondscoach Andries Jonker, die in ieder geval kijkt naar spitsen. Je zou ook kunnen kijken naar Leuchter, die makkelijk doelpunt maakt. Nu buitenspel staat, het is een randje buitenspel, maar ze wordt buitenspel gegeven. Maar wie zou je nog meer kunnen kijken? Rosa van Gol is jeugdinternational. Johannes is ook wel misschien wel een kandidaat international waar je vroeg bij moet zijn. Want ze speelt in de jeugd van de Amerikaanse nationale ploeg. En Eritrea zou nog kunnen. Maar ja, die hebben natuurlijk in het vrouwenvoetbal niet zo gek veel te vertellen. Dus het zal of Amerika of Nederland worden. En hoe snel ga je haar bij een selectie zetten? Ja, dat is natuurlijk op dit moment allemaal aan Andries Jonker. Noordam in deze positie. Als 10 in de Eredivisie speelt ze als rechtsback. Ja, ik vind haar eigenlijk als middenvelder beter. Maar als rechtsback is ze blijkbaar nodig in de Eredivisie. Kelly de Sanders, Ajax neemt over. Johannes in de middencirkel. Nu een lange bal in de richting van Grant. Als die aankomt kunnen we gaan aanvallen met Ajax. Ja, dat is goed. Grant en, speelt de bal met de borst naar Noordam. En dan gaat Ajax in de aanval. Hier is de bal bij Leuchter gekomen. Bij de tweede paal wacht Tini Hoekstra. Bal tegen de arm. Nee, zegt de scheidsrechter. Overigens geen VAR, voor alle duidelijkheid. En scheidsrechter Marta Huerta Daza. De Spaanse zegt dat er niets aan de hand was. En ik denk dat ze gelijk had. Leuchter speelt de bal voor het doel. En die komt wel tegen een arm aan. Maar die arm is echt helemaal langs het lichaam. Zelfs achter het lichaam. Dat er wat dat betreft niets aan de hand is. En dus slechts een hoekschop vanaf de rechterkant. Die al snel wordt genomen. Ja, door Weerden. Kort op Hoekstra. Dan ingebracht door Weerden. Weggekopt door Bartoli. Opgepikt door Grant. En die probeert het eens van grote afstand. Een metertje of 20. Maar die schiet ver naast de goal van Roma. Zo heeft Ajax in ieder geval een keer een doelpoging ondernomen. In de richting van de goal van de Romeinen. Maar ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Cesar, de keeper uit Roemenië. Roemeens international. Keept in de Champions League. En in de competitie moet ze haar plek voor de helft van de tijd afstaan. aan een Finse concurrente die we vandaag op de bank zien zitten. Nou ja, César is waarschijnlijk dan de betere van de twee. Anders laat je haar niet in de Champions League keepen. Ja, die andere is Fins International. En die moet je ook laten spelen. Zo werkt dat eenmaal. Ja, dat krijg je als je een ploeg hebt vol met internationals. Veel meer dan Ajax heeft. Ja, en ook wat meer centjes. Dat, ja, een paar. Dat mag ook wel duidelijk zijn. Balbezit voor Ajax. En van AS Roma naar Telstar is maar een hele kleine stap. Komend weekend de uitwedstrijd tegen Telstar. Maar eerst even dit varkentje wassen. En ik heb er een goed gevoel over. Omdat die eerste 19 minuten gewoon een stuk beter verlopen voor Ajax dan vorige week tegen Paris Saint-Germain. Dat thuisvoordeel dat ze hebben, dat is toch wel duidelijk. Je zag ze ook echt genieten voorafgaand aan de wedstrijd toen ze het veld opkwamen. Nu balbezit voor Ajax via Rosa van Gol. Van Goolbal eventjes terug naar de Sanders. En de Sanders speelt hem dan in de voeten van Noordam. Noordam weer naar de linkerkant, naar Weerde. En dan weet Ajax de bal aardig in eigen gelederen te houden. Als Tini Hoekstra de bal kwijtraakt en hem bijna herovert. Twee instanties zelfs. Maar de bal gaat over de zijlijn. De inworp is voor AS Roma. Ja, dat is... Dat heb ik vorige week ook gezien tegen Paris Saint-Germain. Dat die scheidsrechters eigenlijk bij dit soort situaties, als die bal een beetje heen en weer vliegt op een meter afstand van de een naar de ander. Dit was een ingooi voor Ajax. Ja. En iedereen weet dat, behalve de scheidsrechters. Die wijzen dan de verkeerde kant op allebei. En ze kijken ook naar elkaar, want ze hebben echt geen idee welke kant ze op moeten wijzen. En wijzen dan regelmatig, en dat was vorige week dus ook al het geval met andere scheidsrechters, maar ook in de Champions League bij de vrouwen, gewoon de verkeerde kant op. Nu wijzen ze wel de goede kant op. De ingooi voor Ajax nog net op eigen helft. Keizer kan rustig ingooien in de richting van Spitsen. Spitsen zal altijd in de diepte kijken of zijn bal achter de verdediging kan wegleggen. Maar dit is wel een heel end. Zeker ook nog voor de Spitsen om te lopen. En dan zijn de snelle aan de buitenkant met Hoekstra en Grant. En ja, dan is het helemaal een end weg. Dus even voetballen via Van Eijk. Bal weer terug naar Spitsen. Spitsen terug naar Van Eijk. We hebben dat een keertje eerder gezien in Rome. Dat ging volkomen mis, helaas. Maar nu gaat het allemaal goed, want we hebben alweer 20 minuten gespeeld. Het staat nog altijd 0-0. Bal gaat de diepte in voor Hanny Hoekstra. Kan daar niet bij. Ook al loopt ze de longen uit het lijf. Weet ze niet bij die bal te komen. Tini Hoekstra, vries in. En goede voetbalster, al jaren toch wel op het redelijk hoogste niveau. Weet zeker ook haar doelpunten mee te pikken regelmatig. Ook in de Champions League. De inworp is voor AS Roma. Wordt snel gedaan naar voren, maar wordt onderbroken door Weerde. Goed gedaan. Komt de bal even terug naar Spitsen. Spitsen naar de Sanders. En zo heeft Ajax toch heel aardig en redelijk het overwicht. En het heft in handen tegen AS Roma. Ja, ze hebben in ieder geval meer balbezit. Maar verder levert het eigenlijk niet zo gek veel op. Je ziet bijna de voorzichtigheid eraf druipen. Eerst maar eens niet op achterstand komen. In de wedstrijd blijven. Kans blijven houden op de volgende ronde. Een beetje laten afhangen misschien wel van wat er bij Bayern tegen Paris Saint-Germain allemaal gebeurt. Want je kunt ook in de rust even kijken hoe staat het daar en wat betekent dat voor ons. Weerde met een vroege voorzet nu in de richting van het strafschopgebied. Daar staat het ook nog steeds nog. Ja, precies. Nou, dat is wel handig om te weten. Inderdaad, bal via de hoekvlag uiteindelijk uit. En dan een metertje of 15 verderop weer ingegooid door Ashley Weerde. Die heeft inmiddels de bal weer terug. Bal in de achteruit naar Noordam. Die kan die bal voorslingeren met rechts in de richting van Leugter. Daar gaat die bal overheen. En dan is Grant daar net niet op tijd bij. En kan Roma overnemen via Viens, die Canadezen. Wordt even vastgepakt door Keizer. Ja, daar staat de scheidsrechter met de neus bovenop. Dus daar kom je niet mee weg. Vrije trap voor Roma. Ja, 0-0 dus ook bij die andere wedstrijd. En ja, we gaan dat zeker in de tweede helft heel erg bijhouden. Wat dat voor gevolgen heeft. Als het 0-0 hier blijft en daar 0-0. Dan is Ajax door naar de volgende ronde. Overigens hebben ze bij Roma ook al uitgevonden dat je moet gaan zeuren om een gele kaart bij de scheidsrechter. Ik dacht dat het bij het vrouwenvoetbal nog niet... Tijden veranderen. Ja, duidelijk. En dat is toch een van de nadelen van veranderende tijden. Want dat was juist het aangename van het vrouwenvoetbal. Dat ze toch wel heel erg sportief zijn. Balbezit voor Ajax via een inworp aan de rechterkant. En Ajax mag dat doen precies op de middenlijn bij 0-0 stand. Ja, wel even terug naar Kelly de Sanders. Terwijl hier de thee en de koffie langskomen. Ja. Dus wil jij even opletten of dat allemaal goed komt? Ik heb thee besteld. Jij hebt thee besteld, goed. Ja, dus kijken of dat in orde gaat komen. Keizer in de richting van Spitsen. Even de bal rondspelen. Ja, nou even. Dat doet Ajax dus voortdurend. Zo. En nu bij AS Roma hebben ze de lijntjes wel aardiger voor elkaar. En dus komt Keizer in de problemen. Als Viens daar komt te druk zetten. Johannes zit er dan goed tussen. Die kan aardig voetballen in de kleine ruimte. En dus ook twee Romeinse vrouwen wegzetten. Met één voetbeweging gaat de bal wel uiteindelijk via Keizer over de zijlijn. Ja, het gekke is, tegen Paris Saint-Germain stel je Kardinaal op omdat je wil voetballen. En nu krijg je tegen AS Roma de kans om te voetballen. En zet je een meer verdediger neer op die rechtsback. Meer dan voetballen. En nu zeg ik dan, ja, heb je achteraf gezien, dat is makkelijk kletsen natuurlijk, Kardinaal misschien wel meer nodig dan dat je vooraf zou hebben gedacht. Leuchter, dat is een goede beweging. Houdt die bal in de ploeg. En is nu de tegenstander voorbij. Gaat richting de achterlijn. Zet snel voor. Te snel. Minami kan wegwerken. En daarachter is het Kumagai die bal heel snel naar voren toe verplaatst. In de richting van Kiatsinti. Kiatsinti houdt in ieder geval de bal in de ploeg via Viens. En Ajax heeft daarna weer terug via Johannes, die dat uitstekend gedaan heeft. Uitstekend die aanval onderbreekt. Nu wordt Kelly de Sanders onder druk gezet. Maar Ajax blijft wel gewoon rustig voetballen en in balbezit. Ik begin steeds meer fan van Lili Johannes te worden. Een jonge meisje. Gedeeltelijk Amerikaans, gedeeltelijk Nederlands, gedeeltelijk Eritrees. 16 jaar pas, een geweldig talent en heerlijke voetbalster. Als Ajax weer de bal heeft, maar niet voor lang. Want de paas naar voren komt niet aan. En dan kan AS Roma overnemen. Maar over een kanje gesproken. Spitsen, wat zat ze er weer goed tussen. En via Noordam gaat Ajax weer in de aanval. Is het zoeken geblazen. Grant heeft hem aan de rechterkant. Grant even terug naar Noordam. Noordam weer terug naar Grant. Halverwege de helft van AS Roma is het binnen doorspelen. Spelen goed ingelopen door Keizer. Keizer naar Johannes. Goeie aanval. Ja, dat is heel logisch dat dat gedacht wordt. Maar zo was die meegelopen, Grant. En dus gaat de bal via Johannes over de zijlijn. En mag AS Roma ingooien. Maar dat was een aardige gedachte van Noordam die de bal naar buiten speelde. Maar Grant was niet doorgelopen. En dus geen mogelijkheden tot het creëren van de kans. Nee, die stond de restverdediging te verzorgen tegenover Viens. En zei ze ook van, hallo, ik sta hier. Want hier staat een extra speler van Roma. Ja, maar Ajax had de bal. Ja, dat is zo. Maar ze kan het niet allemaal aan Keizer overlaten, had ze gedacht. Dus dan daardoor bleef ze daar staan. Nou ja, goed, misverstandje. Zonder te kijken, die bal gegeven, dan gaat dat wel eens mis. Zoals dat kan gebeuren. De Guglielmo International van Italië, die even in de achteruit moet. En een ingooi wilde nemen, maar een vrije trap mag nemen. Zij was erbij op het WK afgelopen zomer in Nieuw-Zeeland en Australië. Bijna had Nederland tegen Italië gespeeld. Want bijna won Italië nog van Zuid-Afrika. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Zuid-Afrika. Waarna Zuid-Afrika in de volgende ronde werd uitgeschakeld door Nederland. Al had Nederland daar zeker in de eerste fase redelijk wat moeite mee. Maar Italië is eigenlijk een ploeg die eraan komt met heel veel routine. En ook een paar jonkjes erbij die prima kunnen voetballen. Balbezit voor AS Roma. Na weer een goede ingreep van Sherida Spitsen. Inworp aan de linkerkant, een meter of vijf bij de cornervlag vandaan. Snel genomen. Bal komt weer in het gezicht van Noordam. Die moeten ze hebben vandaag. Want die heeft nu voor de tweede keer een bal tegen de hoofd aangekregen. En de scheidsrechter komt even vragen of alles goed gaat. En dat lijkt zo te zijn. En even vragen. Weet je het zeker? Ja, ze weten het zeker. Even het gezicht afvegen en doorbijten. En dan weer doorgaan, Noordam. En Nadine Noordam kan weer gewoon voetballen. Bal weer over de zijlijn gegaan. Nu via Grant in Worf voor AS Roma. De Guglielmo die ingooi neemt in de richting van Viens. Krijgt ze de bal weer terug, Italiaans International. En dan proberen ze door te voetballen. Bijvoorbeeld via Gugliano. En die komt nu in balbezit. Kan ze in één keer uithalen? Dat kan ze niet. Ze krijgt wel een hoekschop. Omdat Keizer er nog als laatste aan zit. Die steekt er nog net een beentje tussen. De voorzet slash schot die Gugliano daar probeerde. Manuela Gugliano. Ook een international. Ja, ze speelde ook al op het WK 2019. Daar was ze bijna de koning van de assist. Alleen spitsen deed het beter. Die gaf 4 assists tijdens dat WK. Zij gaf er 3. En nu een hoekschop voor Roma vanaf de linkerkant. Kijken wat dat op gaat leveren. Met de rechterarm wordt aangegeven. Zo ga ik hem nemen. Wat voor een doel. Gevaarlijk zeg. Maar de kopbal van de aanvoerster van Elisa Bartoli komt niet in het doel terecht gelukkig. Maar in de armen van Regina van Eijk. En dus is dat de tweede mogelijkheid voor AS Roma. Geen hele grote zoals de eerste van Viens. Maar dit is ook een aardige actie. Goede hoekschop en redelijk gekopt. Maar recht in de armen van Regina van Eijk. En dat is voor die keeper ook lekker hoor. Want Frank, dat wilde ik aan jou vragen. Vaak wordt er over keepers nogal meewaren gedaan. Van dat het allemaal zo slecht is. Maar tot nu toe van Eijk uitstekend. Ja, van Eijk is 21 jaar. En ik heb haar echt hele goede wedstrijden zien keeper. Maar ze is nog hartstikke jong. En dan maak je ook nog wel eens fouten. Onder andere bij Roma uit. Ook in de Eredivisie gaat het wel eens mis. Maar ik heb er ook een uitwedstrijd tegen Fortuna zien keepen. Die wedstrijd had Ajax echt moeten verliezen. En ze wonnen met 4-0, geloof ik. Dus zoveel hield ze tegen. Zo goed wassen. En dat kan dus wel. Zij is een kandidaat international voor op termijn. Ja, ze hebben er nu nog een paar. Lorsheid is al in de 30. Ja, daar zou je zomaar straks Van Eijk als derde keeper weg kunnen zetten. En dan zou ze langzaam door kunnen groeien naar tweede keeper. Misschien kun je haar wel als tweede keeper neerzetten. Want we hebben natuurlijk met Van Domselaar een prima eerste keeper. De lange bal van achteruit van Spitsen. Zo in de handen van Cesar. En die kan oprapen, want zij is de keeper van Roma. Ja, 28,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand bij Ajax, AS Roma. Twee kansjes voor AS Roma. Nog geen kansen gezien. Wel overtredingen aan de kant van Ajax. Zoals nu Romee Leuchter, die eventjes haar tegenstanders er vast hield. Die tegenstander is Mokka Minami. En dat betekent de vrije trap voor AS Roma. Twee kansjes dus voor AS Roma. Nog geen echte mogelijkheden voor Ajax gezien. Vandaar die 0-0 stand na een klein half uur spelen. 29 minuten. Goed gedaan van Noordam. Die de tik tegen de hoofd is kwijtgeraakt. Nu krijgt Leuchter geen vrije trap mee. Terwijl ze toch een tikkie kreeg van haar tegenstander. Het publiek laat zich horen. Waarom bij de een wel fluiten en bij de ander niet? Ja, dus zo is dat nou eenmaal bij het voetbal. Als AS Roma in de aanval gaat. Goede paas richting de linkerkant naar Havi. Havi heeft de bal voor de voeten. Brengt hem voor het doel. Uitkijken geblazen. En dat doet Ajax ook via de Sanders. Van Eijk moet uit het doel komen. En vangt de bal vlak voordat hij over de achterlijn gaat. En dus geen corner voor AS Roma. En goed werk van Regina van Eijk. Ja, die houdt de bal even vast. Wacht even tot iedereen weer een beetje in de positie staat. Om dan de bal in te leveren bij Spitsen. Alsof het een doeltrap betreft, maar ze heeft de bal in de handen. Omdat ze die gewoon uit de lucht plukte bij de achterlijn. En ze krijgt rustig de tijd om die bal daar te geven. En Spitsen geeft hem dan weer een Kelly de Sanders. En dan zien we weer gebeuren wat we eigenlijk het hele eerste half uur al zien gebeuren. Die bal in de breedte en dan een beetje lokken. Kelly de Sanders geeft zelfs aan met de hand van nou kom maar een beetje. Dan kan ze misschien een ploeggenoot aanspelen die er dichterbij komt. En zo is Ajax in twee passes bij het strafschopgebied aan de overkant. Leuchter, geen goede aanname. Wordt nog aangetikt. Dat wordt niet gezien door de scheidsrechter, want die volgt de bal. Die bal was al een eindje weg. En dan is Roma een klein beetje in paniek om die bal weg te werken. Maar dat doen ze wel heel goed in de richting van Havi aan de linkerkant van het veld. De hoogte van de middenlijn, daar is ze nu voorbij. Keizer is ze ook voorbij. Dan moet Spitsen daar komen. Ze speelt de bal een beetje te ver voor zich uit, de Noorse. En dan heeft Spitsen de bal en dan krijgt ze er en een vrije trap tegen en een gele kaart. Volgens mij zat ze aan de bal namelijk. Dus dat lijkt me, lijkt me niet zo gek van aan de hand. En de eerste overtreding, maar... Nou ja, dat maakt... Kijk, het hangt er vanaf hoe hard die overtreding is. Ja, ze zet een blok A, ze is de bal voorbij, ze is de tegenstander voorbij. Met haar rechterbeen. Ja, in tweede instantie zeg ik gele kaart. Ja, ik kan er ook mee leven. Maar goed, het is natuurlijk nu uitkijken geblazen voor de aanvoerder van Ajax. Want geel, dat betekent dat je geen gekke dingen meer mag doen. Tegen bijvoorbeeld Havi. De vrije trap vanaf de linkerkant voor AS Roma. We zitten in de 32e minuut. Nog altijd 0-0 in deze wedstrijd. Uitkijken geblazen, alles op een rijtje. Er wordt gekeken door de scheidsrechter of alles daar goed gaat. Daar komt die vrije trap. Komt bij de eerste paal. Ja, doelpunt. Ja, dat zat erin. Het is Bartoli die scoort. Vrije trap van Giuliano. En Bartoli die scoort. En op de tribune zitten Italiaanse persfans die enorm uit hun dak gaan. Maar de vrije trap van Manuela Giuliano betekent dat er gekopt kan worden door Elisa Bartoli. En de dames uit Rome 1-0 voorstaan. Ja, ik denk dat het een eigen doelpunt is. Dus we gaan nog een keer kijken. Ik denk dat Spitsen eraan zit als laatste. Het is sowieso geen buitenspel. En dan even kijken naar Spitsen. Die de bal nog raakt. En daar zit Bartoli heel dichtbij. Kunnen we nu nog een keer met iets dichterbij kijken. Bartoli, ja, ik weet het niet eerlijk gezegd. Bartoli lijkt er met de hoofd aan te zitten. Ja. Nog een keer goed kijken. Ik denk Bartoli. Ik denk dat er niemand aan zit eerlijk gezegd. Dat zou ook nog kunnen. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Bartoli de bal mist. Dat ze hem wel pikt deze goal. Ja, je bent er respect of je bent het niet. Hij staat in ieder geval op het scorebord. De 0-1. En er staat heel groot de naam van Bartoli bij. Nee, weet je wat? Doen wij dat nu ook? Kunnen we altijd nog kijken achteraf of het klopt, ja of nee? Maar wel jammer. 33e minuut. 1-0 achter Ajax. Ja, en nu moet Ajax een beetje gaan hopen. Want nu gaan we weer naar een ander scenario. En dat scenario is dat Paris Saint-Germain wint van Bayern. Nee, maar dan maakt het niet uit. Nee, dan is Roma door. Nee. Ajax moet minimaal gelijk spelen. Hier willen ze nog richting die kwartfinale gaan. En dan moeten er kansen gaan komen, oftewel doelpunten. En dat heeft Ajax nog niet gehad. Nu een overtreding willen ze graag zien bij AS Roma. Dit is slecht ingrijpen. In tweede instantie beter, maar nog niet goed genoeg door Ajax. En dan gaat Roma weer in de aanval. Maar de Sanders zit ertussen. Kan er gepaasd worden naar de linkerkant. Weer die Giuliano bal voor het doel geven. Maar daar zit Spitzer goed tussen. En dus blijft het volgens nog 1-0. Ja, bal in de richting van Grant. Ja, 1-0 voor Roma. Inderdaad, Grant probeert uit alle macht in balbezit te blijven. Dat lukt niet met Kumaga, Japans international, bij zich. In eerste instantie, maar als die bal dan voor Roma naar voren gaat, valt hij zo voor de voeten van Spitsen en heeft Ajax alsnog de bal terug. En nu wordt het scenario dus inderdaad anders. Ajax zal wat doelgerichter moeten spelen. Johannes krijgt een tackle te verwerken. En dus krijgt ze ook een vrije trap mee. De tackle is van Linari, 29-jarige centrale verdediger. Die ook op het WK aanwezig was in 2023. Midden vorig jaar dus in Nieuw-Zeeland en Australië. En ook het WK daarvoor in Frankrijk heeft ze meegemaakt. Routinier dus in deze ploeg, maar ook in Italië. Vrije trap genomen. Johannes op de eigen helft. Nog even kijken. Niet al te veel risico nemen. Steken nog helemaal geen risico nemen. Want de bal gaat helemaal terug naar Van Eijk. Van Eijk naar Spitsen. Spitsen de Sanders. Ja, dit moet dus nu gaan veranderen. Want je kunt wel de bal achterin rond spelen. Maar dat is echt AS Roma. Ik vind het best, jongens. Jullie doen je best maar. Daar, dat vinden wij allemaal geweldig. De bal gaat over de hele richting Grant. Komt niet in balbezit omdat Havi er goed tussen zit. Havi verslikt zichzelf. Maar dan gaat de bal toch over de zijlijn. Via Milicia Keizer. En dus mag er gegooid gaan worden door AS Roma. Doet dat aan de linkerkant van het veld. 1-0. We zitten in de 35e minuut van de wedstrijd. 1-0. Voor AS Roma. En Suzanne Bakker die weet dat het niet moet zoals het nu gaat. Want hiermee is Ajax uitgeschakeld nadat vorige week voorafgaand aan Paris Saint-Germain, die wedstrijd uit in Parijs, de kaarten zo gunstig lagen, liggen ze nu toch een stuk ongunstiger. Ja, met Ajax in balbezit, eventjes in ieder geval, als Grant de bal naar voren toe plaatst. Maar de bal komt niet zo heel erg ver. Sterker nog, die komt bij haar directe tegenstander terecht. Die eventjes een paar meter verderop was terechtgekomen. Nordam wil gewoon pasen en wordt gehaakt. Letterlijk door Firesinger, de hoogte van de middenlijn. Dus kan aan de rechterkant daar een vrije trap gaan nemen. Johannes wil dat snel doen. Maar het wordt voorkomen door die Guglielmo. Die daar vlak voor de bal gaat staan. En dus Ajax vertraagt. Nordam neemt de vrije trap in de achteruit richting Spitsen. Bal in de breedte naar de Sanders. Aan de linkerkant komt Ajax eigenlijk nooit uit bij Hoekstra. Nu gaat die bal lang. Ja, de Sanders kan prima een lange bal geven. Maar dit is geen hele goeie. Die bal gaat zo richting César, de keeper van Roma. Zonder dat er dan Ajax ziet ook maar een beetje in de buurt komt. Ja, de Sanders zegt ook van ja, waar moet ik anders naartoe? We moeten af en toe die bal over de verdediging van Roma heen leggen. En dan moeten we diepgang hebben. Ja, deze paas is zo slecht, daar gaat niemand achteraan hollen. Lange bal van Roma van achteruit is een stuk beter. Want daar is meteen de dreiging over de rechterkant. Ja, dat is altijd gevaarlijk als Roma daar komt en daar is de voorzet. Die komt niet aan. Maar, oh jongens, ingrijpen daar. Daar staat toch eigenlijk Spits een beetje te kijken hoe die bal voor de voeten komt van de Japanse Kumagai. En die kan uithalen. Maar die, die vergist zich bijna erin. Want die ziet opeens de bal voor zich komen. Dus het is Viens die de bal voor het doel geeft. Evelien Viens. En als Spitzer die niet goed ingrijpt. En tot geruststelling van Ajax wordt die bal door Kumagai naast geschoten. Maar dit was toch weer een aardige mogelijkheid voor AS Roma. Dat wat dat betreft in aanvallend opzicht veel gevaarlijker is tot nu toe dan Ajax. En dus ook met 1-0 leidt. Ja, na 37 minuten bal de diepte in via César. Kelly de Sanders zit ertussen. Hoekstra moet er nu achteraan met Bartoli bij zich in de buurt. Bartoli wint dat in eerste instantie. Gaat de bal over de zijlijn. Ajax mag gooien. Bartoli steekt nog wel de hand in de lucht. Maar verliest dat duel van de vlag in de lucht van de assistent scheidsrechter. Die de kant van Ajax opwijst. Met Weerde die daar de ingooi mag nemen. De richting van Nordam. Die kan die bal, lopende bal zoals het zo mooi heet, gewoon voorbij laten gaan. En dan doorvoetballen aannemen in de richting van Van Gol. Bal even terug naar Spitsen. Dan naar de Sanders. Weer terug naar Spitsen. En daar is dan even de ruimte om die bal het middenveld in te spelen. Nordam zegt doe maar. Gewoon voor me. Maar Spitsen doet dat niet. De bal gaat naar Van Gol. En dan naar de buitenkant. Gewoon klassiek. Met wat meer zekerheid. Bal via Grant weer terug naar Van Gol. Van Gol is niet zo van het naar voren. Ze heeft genoeg middenvelders die dat zouden kunnen doen. Keizer is mee aan de rechterkant. Van Gol kan weer worden aangespeeld. Maar die bal wil Keizer graag naar voren toe hebben. Johannes pikt op. Nordam pikt op. En dan zijn we weer bij Kelly de Sanders. Maar die staat wel op de helft van Roma. Eindelijk naar weer de halverwege de helft van Roma. Bal naar Tini Hoekstra. Tini Hoekstra, goede beweging. Loopt weg naar haar tegenstander. Een bal voor het doel wordt weggekopt uit de verdediging door Linari. Linari, maar de bal voor Ajax. Ajax even met een aardige run. Met wat overwicht. Met een, nu een kopbal van Hoekstra. Ver naast het doel van keeper Cesar. Maar ja, het lijkt erop dat Ajax iets meer weet te komen richting de helft van AS Roma. En dat zal ook moeten met die 1-0 achterstand. Ja, ik zit nog steeds in mijn hoofd met het gekke is. Er zitten hier natuurlijk heel veel mensen. Die zitten allemaal op de eerste ring. Maar er zat hier één Italiaan heel hard te juichen bij 1-0. En dat is heel gebruikelijk in Italië. Dat mensen op de perstribune, gewoon journalisten. Ja, dat zijn gewoon echt snoeiharde fans van de clubs waar ze bij gaan kijken. Dus die juichen gewoon keihard mee als ze hun club scoort. En dan schrijven ze daarna een soort van quasi-kritisch stukje erover. Ja. Ik heb er altijd wel een bijzonder beeld bij. Op de een of andere manier, daar zijn we dan toch in Nederland iets te nuchter voor. En iets te neutraal opgevoed om dat soort dingen te gaan doen. Hoewel we nu natuurlijk wel iets meer gevoel hebben bij Ajax dan bij AS Roma. Dat snappen we dan weer wel. De Sanders levert die bal zomaar in. Daar komt Roma met een voorzet. Ah, de Sanders herstelt het zelf. Ten koste van een hoekschop, maar ze herstelt zelf de eigen fout. Ja, het zag een beetje knullig uit wat de Sanders deed. Is niet echt opvallend bezig in deze wedstrijd tot nu toe. Dit was wel goed. Voordat er gevaar kwam via Vrijzinger, ging de bal over de achterlijn. Ze heeft het goed, Vrijzinger. En kan er dus een hoekschop genomen gaan worden. Monica Giuliano, een van de doelpuntenmakers in de eerste wedstrijd in Rome, gaat de hoekschop vanaf de rechterkant nemen. Zij zorgde voor de assist op de 1-0 voor AS Roma. Eerder in deze wedstrijd uitkijken geblazen voor deze hoekschop. Ja, daar komt hij van Giuliano dus bij de eerste paal. Viens is degene die daar de bal als laatste raakt. En Van Eyck kan hem rustig oppakken. Hoeft zich ook geen zorgen te maken, want die bal valt buiten haar goal. Gewoon uiteindelijk in haar handen. Dus kan Ajax gaan omschakelen. Dat doen ze rustig aan. Zoals dat de hele wedstrijd eigenlijk al rustig aan doen. Via spitsen en Nordam. Johannes neemt die bal in ieder geval naar voren aan. Draait makkelijk weg bij haar tegenstander. En verschaft zich zo wat ruimte in de middencirkel. Kruipt dan tussen drie Romanisti door. En als dat dan net niet lukt, zit Nordam erachter om dat weer allemaal recht te breien. Zo blijft Ajax in ieder geval in balbezit via de Sanders. De Sanders kan breed in de richting van spitsen. Het kan nog verder breed in de richting van Keizer. Maar spitsen is zoekende in de diepte. Je ziet die verdediging van Roma meteen reageren. Ah, die bal in de breedte gaat weer niet lekker. Balletje achter het standbeen langs van de Sanders. Zo, die is meteen de tegenstander kwijt. Dat is op zich wel lekker. Dat is die Giuliano. Die gaat ook meteen zitten. Dus wil Roma de bal uitspelen. Ja, dat staan ze bij Ajax niet toe. Nou. Dan zegt de scheidsrechter, wacht even. Ja. Want Giuliano is gaan liggen. Ze heeft niks aan haar hoofd. Nee. Nou ja, de scheidsrechter zegt, wacht even hoor, ze spelen met eentje minder en ze wilde net de bal uitspelen. Ja, en Johannes zit er gewoon tussen met een voet. Die heeft het namelijk op dat moment nog niet helemaal door. En dan is het aan Ajax om de bal uit te spelen. Ja. Het is niet aan de scheidsrechter om op zo'n moment te onderbreken. We hebben het notabene over een aanvaller van Roma. En Ajax was aan het aanvallen, dus dat te maken met verdedigers. Ja, precies. Foutje van de scheids. Kijken wat er aan de hand is met Giuliano. Giuliano wordt... Ze geeft wel meteen aan dat het mis is, maar dat maakt natuurlijk niet uit. De Sanders speelt verder op dat moment en Ajax speelt verder. En ze heeft last van de rechterknie, Giuliano. Maar dat had pas verholpen mogen worden en naar gekeken mogen worden op het moment dat Ajax de bal uitspeelt. En niet op het moment dat de scheidsrechter denkt van nou, laten we maar eens een blessurebehandeling toestaan. Nog een keertje terugkijken wat er precies gebeurt. De Sanders, mooie beweging. En dan... raakt ze met haar ene voet wel de knie van Giuliano. Maar Giuliano die nu wat hinkelt en naar de zijkant gaat... die zal zo dadelijk wel weer terugkomen. Hoor. De vrouw die de assist gaf op de 1-0 tot nu toe voor AS Roma... na 42 minuten, iets minder dan 42 minuten spelen. Ze is nu aan de zijkant en zal zo dadelijk binnenkomen lopen... om het spel weer te vervolgen. Ja, dan moet nu wel de bal teruggegeven worden aan Ajax. En dat gebeurt niet. Dat vind ik wel heel opvallend. Het spel gaat gewoon verder met balbezit voor AS Roma. Als AS Roma achterin bij Ajax de bal heeft. Dat is toch vreemd? Of was de bal bij AS Roma? Ja, nou, die bal hing een beetje in het midden. En toen greep de scheidsrechter in. Die heeft hem daarna aan Roma teruggegeven. Ja. Ja, ik zie Giuliano aan de zijkant. Ze loopt nog niet heel lekker. En ik heb de indruk dat de fysio die erbij loopt zoiets heeft van... ik weet het allemaal nog niet. Maar Giuliano wil gewoon terug binnen de lijnen. Want Roma is nu met zijn tienen. Ze hebben wel de bal met een hoekschop. En Giuliano komt dan teruggeslenterd binnen de lijnen. Zulke momenten moet je dit soort spelers wel een beetje in de gaten houden. Daar komt de hoekschop, ingekopt op de lat. Daar was Bartoli weer ingeschoten door Viens. En Ajax heeft weer moeite met een standaard situatie. Van Gol komt goed uitlopen. Nog een keer schot op de twee lijnen van diezelfde Giuliano. Ah, dit schot deed pijn. Dit schot deed pijn bij Giuliano. Ja. Want die dacht, ik sta hier nu, ik schiet maar. Dat is toch ook gewoon een soort van reflex. Dat kan allemaal wel. Ik heb niet de indruk dat dit heel erg kan. Want nu loopt ze weer te hinkelen voorin bij Roma als Ajax opbouwt. Maar ik schwam daar wel heel goed weg bij deze hoekschop vanaf de linkerkant. Want de bal kwam tegen de lat aan. En ook er was de kopbal weer van de doelpuntmaakster Bartoli. Die de bal op de lat kopte boven Regina van Eijk. Nu Ajax weer aan de rechterkant. Maar de bal wordt niet echt lekker gespeeld. Het lukt allemaal net niet. Het is een eerste helft voor Ajax. In aanvallend opzicht van allemaal net niet. En nu is dan weer aan de linkerkant het team van AS Roma weg. Maar dat is goed doorzien in eerste instantie. Maar het spel gaat verder met de aanval van AS Roma. Noordam moet wat beter ingrijpen. Laat zich het kaas van het brood eten. En dan is het uiteindelijk de bal achterin die weggewerkt wordt door Keizer. En dan mag er gegooid gaan worden door AS Roma, want de bal is over de zijlijn. Ja, je ziet dat Ajax weinig tijd heeft. Ja, je hebt natuurlijk eredivisie ervaring en ze zijn nadrukkelijk aan het leren in de Champions League. Ja, dat kost de nodige moeite. Je ziet af en toe dat ze gewoon tempo tekort komen. Dat de Roma veel korter erop staat dan dat ze in de Eredivisie gewend zijn. En dan komen ze dus in de problemen omdat ze een bal niet echt lekker aannemen. Of hem net niet breed genoeg leggen. Of net niet voldoende snelheid meegeven. Dan heeft Roma de bal weer terug. Keizer nu met een lange bal van achteruit. Gewoon opgepikt op het middenveld door Faya Singer. Even in de achteruit richting Koumagai. Goede actie van Johannes die oppikt en meteen door kan. Geen tegenstander in de buurt. Koumagai moet dat nu allemaal goed gaan maken. Johannes bal breed richting Hoekstra. Die kan schieten met links. 1-1. 1-1. Dit is een goede aanval van Ajax. Prima afgerond. Door die ijskoude Tini Hoekstra bij Heerenveen scoorde ze aan de lopende band in de Eredivisie. Inmiddels is ze 27 jaar, speelt ze al een aantal jaren bij Ajax. En dit soort kansen, dan is ze ijs en ijskoud. Schuift ze hem gedecideerd binnen met die linker van haar. Die gewoon de bal voorbij César ziet gaan. Prima doelpunt, haar tweede van dit Champions League seizoen in de groepsfase. Prima gedaan. Het begint bij geweldig. De bal oppikt bij Koumagai, die routinier uit Japan. En dan die bal in de breedte is uitstekend. Want Hoekstra staat vrij. Hoekstra heeft de ruimte. En vanaf een metertje of nou wat zal het zijn geweest. 14 schuift ze de bal in de verre hoek. Voorbij de keeper van Roma. 1-1. Ajax leeft weer vlak voor rust. Uitblinkt solide Johannes die de bal afpikt van een tegenstander. Gaat lopen met de bal. Even lijkt ze de bal iets te ver voor zich uit te spelen. Maar dan krijgt ze hem goed bij Tini Hoekstra. En dan is het 1-1. Een heel belangrijk doelpunt voor het team van Suzanne Bakker. Want ik ga even kijken hoe het staat hoor. Want dat is nu weer heel interessant bij die andere wedstrijd. Daar staat het 1-0 voor Bayern München. En dat betekent dat Bayern op 9 punten zou komen. Ajax op 8 punten. Dus Ajax moet eigenlijk meer bij deze stand. Want dan zouden ze derde worden. Bayern München 1-0 voor tegen Paris Saint-Germain. Na 38 minuten Gwin de doelpunten maken daar. Maar Ajax heeft even heerlijk de smaak te pakken in deze wedstrijd. Bal naar de linkerkant naar Hoekstra. En die speelt hem even terug op Weerde. Ja, Ajax heeft in ieder geval veel balbezit gehad in deze eerste helft. We zitten in de extra tijd. 3 minuten. Daar hebben we al een minuut van gehad. En Ajax speelt nu even rond spitsen. Wil graag dat er doorgevoetbald wordt. Dat Noordam doorbeweegt. Dat Johannes zich meer met het spel gaat bemoeien. En dan komt Van Gol zich aanbieden. Maar die wordt dan niet aangespeeld. Gaat de bal toch in de breedte in de richting van Noordam. En daarna richting Keizer. Dan moet hij weer terug naar spitsen. Die wordt opgezocht vervolgens door Giacinti, de spits. En dan gaat die bal de diepte in. Dan valt hij op het middenveld. Daar zou een Ajax niet bij moeten zijn. Noordam is te ver weg. Koumagai niet. Die kopt de bal in de breedte richting Viens. En daar doet Keizer het dan weer heel goed, verdedigend. En dan aan de bal een ingooi overhouden. Meer zat er op dat moment niet in. Ik had een beetje het gevoel de eerste 35, 40 minuten... dat er wat ontzag was van de speelsters van Ajax voor de tegenstander. Maar dat hebben ze nu van zich afgegooid na die 1-0. En dat moet ook. Balbezit van Grant aan de rechterkant. Die heeft nog niet veel in de melk te brokkelen gehad. Raakt de bal ook nu weer kwijt. Maar die kan altijd als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komen. Bal wordt in armoede maar over de zijlijn getrapt door AS Roma en mag gegooid gaan worden. door Keizer. Milicia Keizer heeft dat gedaan. Krijgt hem terug van Noordam. En dan gaat de bal naar Grant. Grant aan de rechterkant. Met dat sterke lichaam weet ze de bal vrij te maken. En het is jammer dat Noordam even zich verslikt in de bal eigenlijk. En dan is er een overtreding van Noordam en een vrije trap voor AS Roma. Ja, en op dit moment in de stand is het dus zo dat Paris Saint-Germain door is, dat Bayern door is. En eerlijk is eerlijk, normaal gesproken, voorafgaand aan deze poolfase, dan zeg je ook, oké, Paris Saint-Germain, die gaan wel door. Die kunnen namelijk gewoon de halve finale halen. Bayern gaat wel door, want die kunnen ook gewoon een finale spelen in de Champions League. En Roma, ja, dat zou heel goed kunnen gaan, maar dat hoeft niet per se. Die stranden dan ergens in de kwartfinale, halve finale. Maar ze kunnen niet alle drie door. En Ajax zit dus nog steeds in de mix. Ze kunnen nog steeds mee, maar we hebben nog wel een doelpunt nodig tegen Roma met de huidige tussenstand in het voordeel van Bayern tegen Paris Saint-Germain. Goed gevoetbald daar in de kleine ruimte. Noordam moet het spel verplaatsen, maar geeft de bal aan Johannes. Die weet er over het algemeen wel wat goeds mee te doen. Het kan bijvoorbeeld weer naar Hoekstra, maar ze wordt niet gecoacht dat er iemand van achteruit komt. En dan speelt ze de bal en dan wordt ze afgefloten. En dan doet de scheidsrechter het heel slim. Dus waarschijnlijk dacht ze zelf ook van, het was niet helemaal goed. Maar ja, de extra tijd zit er toch op in de eerste helft. Dus ik wijs meteen richting de catacomben. Ajax en AS Roma gaan rusten met een 1-1 tussenstand. Ajax weer terug in de wedstrijd. Heeft nog een doelpunt nodig om naar de kwartfinale te gaan. Ja, of het moet hopen dat Paris Saint-Germain een doelpunt maakt tegen Bayern München. Want daar is het inmiddels ook rust. 1-0 voor Bayern. Als het daar gelijk wordt of als PSG wint, dan heeft Ajax aan het 1-1 gelijkspel genoeg. De tweede helft die begint over een kwartier. Ja, en dan gaan wij een paar duizend kilometer naar het zuiden. Want in Ivoorkust, in San Pedro, speelt Marokko, strijdt Marokko op dit moment met Zuid-Afrika om een plek in de kwartfinale van de Afrika Cup. En volgens mij zit de eerste helft er bijna op. Vijfde minuut blessuretijd om precies te zijn. En we praten erover met Marokko-correspondent Samir Djaïr. Goedenavond, Samira. Hi, goedenavond. Weet jij of die eerste helft al af is gelopen en hoeveel staat het daar? Nee, nog een paar minuten, maar het staat nu nog 0-0. En het ziet er wel naar uit dat ze wel snakken naar een pauze, ja. De spelers hier. Ja, jij bent in Marokko. Hoezeer leeft die wedstrijd daar? Is dat vergelijkbaar met dat Nederland in de knock-outfase van een eindtoernooi zit? Ja, in ieder geval, de straten zijn nu stil en de cafés zitten stampvol. Het leeft enorm. Je ziet wel dat als er na winst, dat er wel wordt getoeterd. Maar het is nog niet zo dat de straten hier vol lopen. En dat komt vooral doordat de Marokkaanse voetbalfans door het WK-succes een beetje verwend zijn geraakt. Dus de verwachtingen hier zijn torenhoog. En er wordt meer of meer vanuitgaan dat ze de groepsfase wel zullen overleven. Ja, dus het is eigenlijk maar nog te vroeg in het toernooi om echt enthousiast te worden. Is het dan ook zo dat er met argus ogen steeds gekeken wordt naar de opstelling, wie er wel en niet meedoet? Want we zagen bijvoorbeeld dat Hakim Ziyech niet meedoet bij Marokko. Waarom speelt hij eigenlijk niet? Ja, hij heeft dus een enkel blessure opgelopen in de vorige wedstrijd. Nou, de afgelopen dagen trainde hij ook niet mee. En zoals verwacht en gevreesd heeft hij deze wedstrijd niet gehaald. Nou, dat is erg jammer voor veel Marokkanen. Ja, en andere voetballiefhebbers. Hij was tot nu toe in elke wedstrijd betrokken bij een doelpunt. En hier in Marokko is hij op dit moment wel echt de populairste speler. Ja. Samira, als je als buitenstaander kijkt, dan denken heel veel analisten van, goh, Marokko is eigenlijk gewoon de favoriet om de Afrika Cup te winnen. Denken ze dat in Marokko dan ook vol zelfvertrouwen? Ja, eigenlijk wel. De mensen hier die verwachten wel dat Marokko gaat winnen. Ze hebben ook, maar we moeten wel heel erg realistisch zijn. Het is ook wel, het zou dan ook voor de tweede keer zo zijn dat Marokko de Afrika Cup gaat winnen. De laatste keer was ze in 1976. Maar nu hebben ze zoiets van, met dit voetbalteam zal het wel goed moeten komen. Ja. Kun jij uitleggen wat de kracht is van dit Marokkaanse elftal? Ja, de kracht is dat het team vrijwel hetzelfde is als het succesteam van het WK vorig jaar. Toen heeft het team ook zeg maar de wereld eigenlijk een beetje verrast. Het is een goed ingespeeld team die nu nog alleen maar meer ervaring heeft opgedaan. En er is een goede chemie tussen de bondscoach en de spelers. Dat is toch wel het voetbalteam in combinatie met die voetbalcoach, dat mensen zoiets hebben van, ja, daar zit nou wel de krachten in. En daarmee kunnen ze wel de Afrika Cup gaan winnen. Ja, 0-0 staat het dus bij de achtste finale wedstrijd tussen Marokko in Zuid-Afrika. Bedankt voor nu, Samira Jadir. We komen later op de avond, als die wedstrijd af is gelopen, komen we nog even bij je terug. En als Marokko wint, dan spelen ze tegen de verrassing van het toernooi. En dat is het Nederlands getinte Kaapverdië. Die hebben zich namelijk gisteren al door een 1-0 overwinning op Mauritanië geplaatst voor dus die kwartfinales van de Afrika Cup. En de broertjes Deroy en Laros Duarte komen allebei uit voor Kaapverdië en maakten de wedstrijd van dichtbij mee. Deroy stond ook in de basis en Laros keek vanaf de tribune toe. Een verslaggever Eline de Zeeuw sprak met de broertjes en vroeg hoe de overwinning werd gevierd. Prachtig feest eigenlijk, man. We hebben in het hotel hebben we denk ik gewoon de dak eraf geblazen eigenlijk. Dus nee, als ze erbij zou zijn, zou je er echt van genieten. En ik heb allerlei filmpjes gemaakt en dat is prachtig voor onze herinneringen. Hoe hebben jullie die wedstrijd beleefd? Want de een zat op de tribunes, de ander niet. Hoe ging dat? Ja, voor mij was het eigenlijk een paar uur voor de wedstrijd kreeg ik te horen dat ik op de tribune zat. Nou ja, zo is er elke wedstrijd wel iemand die op de tribune zit omdat we wat meer jongens hebben. Dus ja, voor mij was dat even een tegenvaller. Maar tegelijkertijd, ja, je weet wel dat als je deze wedstrijd wint, dan ben je gewoon door. En uiteindelijk ja, toch blij dat we die laatste, wat is het? De laatste 5 minuten dat we die penalty krijgen. Dus uiteindelijk, ja, het was een leuke avond voor mij dan met een iets minder randje. Maar voor de rest, iedereen was blij. Dus dat is, we zijn ronde verder, dat is belangrijk. Ja, en hoe ging dat op het veld? Ja, het was intens. Ik denk, Mauritanië was een ploeg met heel veel, ja, fysieke kwaliteiten. Ja, we weten zelf hoe er in Afrika gevoetbald kan worden. En dat is gewoon intens. Ook natuurlijk met temperatuur en alles. Maar dan is het extra mooi dat je het in de laatste paar minuten, ja, dat je die overwinning nog mee kan slepen. Komt het aan op een penalty? Durfde jij überhaupt te kijken, Laros? Jawel, jawel, dat is wel. We oefenen best wel veel op de training. Dus, en hij scoort best wel veel, Ryan. Dus ja, ik denk, het was best wel, tenminste. Natuurlijk was het spannend, maar we hadden wel allemaal vertrouwen. We zaten met elkaar. Ik zat met wat stafleden, zeg maar. Een materiaalman zat er en nog een paar mensen. En ja, we hadden wel zoiets van deze moet erin, deze gaat erin. Dus op het moment dat hij scoorde, was iedereen wel echt gelijk. Het was feest op tribune. Dus, en toen wisten we eigenlijk meteen al van we zijn door. Dus alles was, was een mooi moment. Het was gruwelijk. Jullie hebben daar natuurlijk een goed feestje gevierd. Maar in Nederland is het ook meegevierd. In Rotterdam bijvoorbeeld. Wat hebben jullie er allemaal van meegekregen? Veel, heel veel. Natuurlijk allerlei filmpjes. Mensen die ons na de wedstrijd facetimeden. En dan ons niet te zien hoe het daar naartoe ging. En dat was eigenlijk een nog grotere feest dan bij ons. En nee, het is mooi dat je al die mensen blij kan maken. En dat is uiteindelijk waar wij het ook voor doen. Zeiden de broertjes Duarte uit Rotterdam dus. Maar zij spelen voor dat kleine eilandstaatje Kaapverdië. Kaapverdië staat dus in de kwartfinales van de Afrika Cup. Spelen zaterdag in Yamoussoukro tegen Marokko of Zuid-Afrika. En een andere wedstrijd werd vandaag ook gespeeld op de Afrika Cup. Dat was de wedstrijd tussen Mali en Burkina Faso. En Mali won die wedstrijd met 2-1. Gaat nu naar de kwartfinale tegen Ivoorkust. Ja, zijn we helemaal bij wat betreft de Afrika Cup. Na 10 uur de tweede helft van Ajax tegen AS Roma. 1-1 is het in de Johan Cruijff Arena. En dat is niet genoeg. Ajax moet dus scoren. Of het heeft een beetje hulp nodig van Paris Saint-Germain. Dat over een paar minuten. Tot straks. Tot zo. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israels, Kreuer en vele anderen. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Om onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Dit is vakantie in Spanje volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië, spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste installatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur. Check novoferm.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een aan Iran gelieerde Iraakse militie zegt dat het zijn operaties tegen Amerikaanse militairen in de regio opschort. Het besluit is genomen om de Iraakse regering niet in verlegenheid te brengen, zegt de groep Kataib Hezbollah in een verklaring. De militie is in verband gebracht met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Syrië. Volgens de VS was de groep ook verantwoordelijk voor de droneaanval van zondag in Jordanië, waarbij 3 Amerikanen om het leven kwamen. President Biden zei vandaag dat hij een besluit heeft genomen over het Amerikaanse antwoord op die aanval. Wat dat besluit is, zei hij niet. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben bij alle ministeries opgevraagd welke financiële tegenvallers ze de komende 4 jaar kunnen verwachten. Dat melden bronnen in Den Haag. De departementen is gevraagd niet openbaar te maken waarover ze informatie hebben gegeven. Het gaat waarschijnlijk om tegenvallers van meer dan €500 miljoen... met betrekking tot bijvoorbeeld staatsdeelnemingen, de spaartax of Schiphol. Na de formatiegesprekken van vandaag wilde geen van de betrokkenen wat kwijt. Op de vraag of de partijen de puntjes op de i aan het zetten zijn, zei PVV-leider Wilders dat het nog wel heel veel i's zijn. Het verkeer in België en Frankrijk heeft veel hinder gehad van boerenprotesten. In beide landen protesteren boeren tegen dalende inkomsten en de Europese milieuregels. Tijdens de avondspits waren er vooral rond Halle bij Brussel en op de ring van Antwerpen veel problemen. Ook rond Parijs werden wegen geblokkeerd. En bij de luchthaven van Toulouse staken boeren stapels hooi en banden in brand. Donderdag gaan de boeren naar Brussel om daar te gaan demonstreren tijdens de Europese top. Die top zou gaan over de Europese steun voor Oekraïne, maar lijkt te worden gekaapt door de boerenprotesten in Europa. Het weer, hier en daar wat lichte regen of motregen. Later droger en vannacht opklaringen, minima van 1 tot 4 graden. Morgenochtend plaatselijk wat zon, verder bewolkt met een stevige zuidwestenwind bij een graad of 9. Donderdag valt er wat regen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken met 45 zinderende Champions League minuten vanuit de Johan Cruijff Arena. Ja, want Ajax speelt tegen AS Roma, stond achter, maar Tini Hoekstra maakte vlak voor rust gelijk. Johannes bal breed richting Hoekstra, die kan schieten met links. 1-1. Ja. 1-1. Dat is een goede aanval van Ajax. Prima afgerond door die ijskoude Tini Hoekstra. Bij Heerenveen scoorde ze aan de lopende band in de Eredivisie. Inmiddels is ze 27 jaar, speelt ze al een aantal jaren bij Ajax. En dit soort kansen, dat is ijs en ijskoud. Ja, en door die goal is het gelijk bij rust. Ajax heeft nog wel een doelpunt nodig, want ook Bayern München staat voor tegen Paris Saint-Germain. Ja, dus of zelf scoren of een beetje hulp vanuit Parijs, vanuit Paris Saint-Germain. Dat is nodig, deze tweede helft. We gaan snel terug naar Amsterdam, naar Andy Houtkamp en Frank Wielaert. Lijkt me gezellig als Ajax ook gewoon zelf scoort. Dat maakt de wedstrijd ook zo meteen veel leuker, hè? We gaan de wissel zien aan de kant van de Romeinsen. Giada Gregi gaat komen en zij komt vervangen, denk ik. Maar dat hebben we nog niet officieel gekregen, de nummer 10. Dan gaat dat nu op het bord komen. Ja, inderdaad, de nummer 10, Manuela Giuliano. Die geblesseerd raakte in de eerste helft. En dus gaan we een andere speelster krijgen op haar plaats. En Giuliano heeft al voor wat problemen gezorgd voor Ajax. Want haar voorzet misschien wel direct op doel. Dat denken wij uiteindelijk. Dat die bal rechtstreeks het doel inging achter keeper Regina van Eijk. Was de 1-0. Maar die gelijkmaker uitstekend van Tini Hoekstra. Met de uitblinkster van de eerste helft. Daarin in een hele goede rol. En dat is natuurlijk Lidie Johannes. Balbezit voor AS Roma. We zitten in de tweede helft. Een hele belangrijke tweede helft voor de Ajax-vrouwen in deze wedstrijd tegen AS Roma. Ja, die Greggy die ingevallen is, is trouwens ook gewoon Italiaans international. Ook op het WK geweest. En ja, dus dat is ook, ja, dat is iets wat Ajax dus niet heeft. Dat heb ik vorige week ook al tegen Paris Saint-Germain gezegd. Dat als Paris Saint-Germain een speler inbrengt, dat het dan meteen een international is. En bij Ajax is het een jeugdspeler. Dat is dan het grote verschil. En des te knapper dat ze nog altijd in de situatie zijn om naar de volgende ronde te gaan. Het kan namelijk nog steeds. Rosa van Gol sterk tegenover Giacinti. Houdt ze de aanvaller van Roma van zich af. En speelt ze de bal naar de goede kleur in de richting van Keizer. En die krijgt alleen de bal niet goed in de diepte. In de richting van Grant. Neemt daarna wel meteen de bal over. Maar speelt hem ook weer over de zijlijn. Dus toch weer terug naar Roma in de beginfase van de eerste helft. Ja, ik moet zeggen dat ik heel benieuwd ben wat er gaat gebeuren in die tweede helft. Of Ajax wat aanvallender kan gaan spelen. En dat laten zien in doelpunten. Want de laatste 10 minuten van de eerste helft, eigenlijk nadat Ajax met 1-0 achterkwam, ging het meteen wat beter naar voren in die aanvallende modus. Dit is een goede actie aan de linkerkant. Maar de bal van Gregi gaat over de achterlijn. Raakt hem niet goed bij een van de eerste acties van haar in deze wedstrijd als invalster voor Giuliano. En dus mag er een doeltrap worden genomen door Ajax via Regina van Eijk. Ja, diezelfde Gregi is trouwens uit de jeugdopleiding van Roma. En een van de twee Romanisten in deze ploeg. Dus die gaat ook kijken. Daar is ze weer in balbezit als de opbouw van Ajax misgaat. Bal breed gelegd, penalty stip. Daar kan het gevaarlijk worden. De Sanders net op tijd voordat Firesinger daar is. Firesinger is ook niet echt een afronder. Dus die weifelde heel even. Daar is de diepte in de richting van Grant. Bal in paniek in de breedte gespeeld. En dan kan Minami daar oppikken zonder dat er een Ajax ziet in de buurt is. Hoekstra komt daar wel, maar is wat laat. Bal naar voren toe gespeeld. En dan kan Ajax gaan ingooien. Dat is dan wel goed genoeg van Hoekstra in ieder geval. Ze is laat om druk te geven. Maar dan wel net op tijd om die paas van Minami slecht te laten zijn. En over de zijlijn te laten vallen. En nu, daardoor heeft Ajax nu balbezit via Van Eijk. Rand eigen strafschopgebied. De keeper van Ajax, bal ingespeeld op Kelly de Sanders. Natuurlijk houden we ook in de gaten hoe het staat bij die andere wedstrijd. Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Nog altijd 1-0. Ook zij zijn in de tweede helft bezig. Een minuutje of 3,5. En met deze stand, en dat is natuurlijk belangrijk, zou het betekenen dat Ajax derde wordt in deze pool C. En eerste Paris Saint-Germain. Nee, niet Paris Saint-Germain. Ofwel? Ja, net aan Paris Saint-Germain samen met Bayern München door zou gaan naar de kwartfinale van de Champions League. Maar zover is het nog lang niet. Want we zitten hier pas 48 minuten ver. 3 minuten in de tweede helft. 1-1 de stand. En een overwinning voor Ajax zou betekenen automatisch kwalificeren voor de kwartfinale. Ook zover is het nog niet als die invaster een goede paas geeft naar de linkerkant. En Ajax moet uitkijken als de bal voor het doel gaat komen. In eerste instantie niet, in tweede instantie wel. Maar daar staat de Sanders die de bal wegwerkt over de zijlijn. Dat wel. Ja, die werkt heel veel weg daar. Want daarvoor de goal gegeven wordt. Overigens bij Paris Saint-Germain, Jacky Groene in de basis. En Martens op de bank vooralsnog. Groene in de basis begonnen. Hetzelfde en Martens is op de bank. En ja, dat is inderdaad zo. In de Champions League heeft Martens niet altijd een basisplaats. Vaker niet dan wel, zou ik bijna willen zeggen. En Groene, ja, die speelt eigenlijk gewoon altijd. Die is heel belangrijk op het middenveld. Zoals dat ook is voor het Nederlands elftal. Daarom moet de voorzet, althans een poging tot de voorzet gegeven. Nu moet Keizer dat zien te voorkomen. Dat lukt in eerste instantie. Bal over de achterlijn geplaatst richting de goal. Maar Van Eijk pikt daar rustig op. En dus heeft Ajax nu de bal in de beginfase van de tweede helft. Waarin je ook moet zorgen, behalve dat je wil gaan aanvallen, dat je niet verdedigend in de problemen komt. En niet nog een doelpunt om de oren krijgt. Waardoor je ineens twee doelpunten moet gaan maken, want dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. En Ajax heeft al moeite genoeg met kansen creëren. De eerste echt heel grote kans, die ging er meteen in. Van Hoekstra, nu aangespeeld. De hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Even terug naar de Sanders. Die moet even terug richting Van Eijk. En dan kan Ajax weer opnieuw gaan bouwen via Spitsen. Spitsen krijgt de bal in de voeten gespeeld, maar wordt opgejaagd door Gregi. En dan moet de bal weer terug naar Regina Van Eijk. Van Eijk weer naar Spitsen. Spitsen nu even van die Gregi verlost. In de verte was het Giacinti die twee keer scoorde in de eerste wedstrijd in Rome tegen Ajax. Die nu eventjes weer aan het lastig doen is bij Spitsen. Spitsen speelt de bal naar Grant aan de rechterkant. Kan die bal meenemen Grant, maar is net niet snel genoeg om echt gevaarlijk te worden. Daar is het Linari die de bal terugspeelt op de keeper. En kan er uitverdedigd worden, maar niet voor lang door AS Roma. Maar Spitsen raakt de bal kwijt. En dan is het uitkijken geblazen, want Roma is weg via de linkerkant. Uitkijken dat die voorzet niet aankomt. Die komt niet aan, want er is een uitstekende ingreep van Keizer. Waardoor het slechts een hoekschop wordt. En deze gevaarlijke situatie in de 50ste minuut goed wordt opgelost. Ja, het was 3-3 met Havi daar aan de linkerkant. Maar goed gestuurd door Keizer inderdaad. Weliswaar een hoekschop. Maar dat is allemaal wel te overleven. Het voordeel nu is dat Giuliano er dus niet bij is. Zij neemt dit soort standaard situaties altijd. En nu hebben ze daar Feiersinger voor. De Oostenrijkse international van Roma op het middenveld. Die ook een prima trap heeft. Oostenrijk heeft ook een behoorlijke nationale ploeg in het vrouwenvoetbal. Daar komt die bal recht in de handen van Van Eijk. Die heel gedecideerd richting de bal gaat. Geen twijfel heeft. Gewoon die bal oppikt. En dan lang speelt in de richting van Hoekstra. Want daar staan ze met z'n tweeën 1-1. Met Grant samen. Even terugleggen. Johannes en dan de diepte zoeken bij Grant. Ja, daar is voldoende snelheid mee achterin. Met de Guglielmo die daar probeert te verdedigen. Bal over de zijlijn werkt. En dan kan Ajax weer opnieuw beginnen. Ja, was goed gedaan hoor. Door die Lili Johannes. Die zag dat Grant vroeg. En hem ook meteen gaf in de diepte. Oké, er wordt goed verdedigd. Maar het was een uitstekende bal. Nu is Noordam in balbezit. En kan de bal meegeven. Uitkijken geblazen. Daar voor Rosa van Gol. Raakt de bal ook kwijt. En dan kan er overgenomen worden door de Japanse Kumagai. Kumagai heeft de bal gepaast. En dan is het die Guglielmo die de bal aan de linkerkant heeft. Terugspeelt op Gregi. Gregi bal de diepte in, maar die bal is niet goed. Terug naar Guglielmo. En dus gaat de bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door Ajax. 51,5 minuut gespeeld. Nog altijd 1-1 hier. En in die andere wedstrijd bij Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Nog altijd 1-0 voor de Duitsers. Ja, de Sanders even in de problemen gebracht. Met onder andere Giacinti daar. Die daar lastig werd en de bal ook aanraakte. Maar via haar gaat de bal over de achterlijn. En het is zelfs buitenspel, want die bal kan worden neergelegd. Dus dat snap ik even niet, dat die bal daar wordt neergelegd. Ja, dat was hens volgens mij. Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Het kan geen buitenspel zijn geweest, aangezien de bal van de Sanders afkwam. Maar goed, maakt niet uit. Kumagai die de bal de diepte ingooit, bijna slingert in de richting van Havi. Keizer slingert die bal dan met dezelfde snelheid weer terug in de richting van Grant. Bal over de zijlijn gewerkt door de directe tegenstander van Grant. En dan kan Ajax daar gaan gooien. Maar die bal moet eerst weer terug naar de zijlijn. Daar waar Keizer hem ontvangt van Gregi. En dan ingooien in de richting van Noordam. Even terug naar Spitsen. Die heeft wat tijd en ruimte. En dan zie je hetzelfde spelbeeld ontstaan als voorrust. Alleen Spitsen gooit die bal nu sneller de diepte in. Alleen wel op het hoofd van een van die verdedigers van Roma. Die dan overnemen en proberen aan te vallen. Is het stilte voor de storm? Het is in ieder geval stil even in de arena. Waar het publiek, ik schat zo'n 18.000 mensen, zich nog niet heel erg laten horen in de tweede helft. En kijk even naar de zijkant. Nee, er loopt ook nog niemand warm. Waarom fluit de scheidsrechter. Nu dan, omdat er ingegooid mag worden door Ajax halverwege het veld. Op de middenlijn is het aan de rechterkant Keizer die mag gaan gooien. Zoekt en kijkt, maar er loopt niemand vrij. Het staat een beetje stil, gooit hem hard in de benen van Noordam. Maar die doet dat goed. En dan gaat via Keizer de bal naar Spitsen. Spitsen naar de Sanders. En de Sanders kan hem doorgeven aan Weerde. En die vond ik vorige week ook niet best. En nu gaat ze ook weer in de fout. Raakt meteen de bal kwijt. En dan komt er een gevaarlijke aanval voor AS Roma via de rechterkant. Chiazinti die hakt in de richting van Viens. Maar dat hakje gaat achter de Canadezen langs. Leugter dan aangespeeld met Minami in de rug. Rosa van Gol gevonden. Prima aanname van Leugter. En een goede voortzetting van Van Gol in de richting van Grant. Maar die heeft alweer tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Is wel sneller dan een tegenstander. Is daar niet voorbij. Grant is een neo-international, zou ik willen zeggen, van het Nederlands elftal. Heeft er wel eens bij gezeten, maar zat er de laatste keer dan weer niet bij. Dat geldt ook een beetje voor Leugter, die er wel en niet bij zit in deze ploeg. Maar Grant heeft voldoende concurrentie. En Leugter eigenlijk ook. Zeker nu Miedema weer terug is. Gewoon hele wedstrijden speelt bij Arsenal. En ook een doelpunt heeft gemaakt afgelopen weekend. Haar eerste doelpunt sinds haar terugkeer. Hoekschop voor Ajax na 54 minuten. Kort Weerde in de richting van Hoekstra. Die wil graag richting de achterlijn. Maar verspeelt de bal. En dan gaat er meteen de diepte in. Richting Giazzinti. Ja. Is die sneller dan Kelly de Sanders. De bal valt op de rug van de Sanders. Niks in de gaten. Maar ze is wel als eerste bij de bal. En kan de bal meteen de diepte ingooien richting Keizer die daar nog is. Probeert de bal voor te zetten. Wordt het een hoekschop? Nee. Bal veilig in de handen van César. Die mag dat doen. Want dat is de keeper. Ja, en Keizer heeft pijn aan het been. Kijken wat de scheidsrechter nu doet. Ja, ze fluit nu ook. Ja, dat is dan wel consequent. Nu fluit ze ook, terwijl AS Roma de bal heeft. En ik zie de armen opzij gaan van Kumagai. En die zegt van, ja, en hoe kan ze dat nou toch doen? Maar in de eerste helft deed ze exact hetzelfde aan de andere kant. Keizer loopt weer, kan weer. En dus gaat het spel verder zo dadelijk met de bal voor AS Roma. Nu is het in het voordeel van Ajax. En staat het wat dat betreft ook 1-1. Want dat is de stand na 55 minuten spelen. Ajax, AS Roma 1-1. Ja, het is wel twee keer fout wat de scheidsrechter doet. Maar goed, maakt het niet uit. Het is wel consequent fout. Dus daar kan ik dan wel mee leven. Buitenspel voor, ik denk dat het Firesinger is inderdaad. Die daar naast Giazzinti is gekomen. Dat klopt, allebei. Het is en buitenspel en het is de Oostenrijkse. Dus kan Ajax de vrije trap gaan nemen via de Sanders en Spitsen. Spitsen wordt onder druk gezet door Giazzinti. Bal breed richting de Sanders. Dan op het middenveld Noordam gevonden. Moeilijke bal voor die middenvelder. Maar Ajax komt er met een driehoekje prima uit. De Sanders levert dan in. En dan wordt het ingewikkeld. Firesinger met de Sanders tegenover zich. Noordam komt daar helpen. Bal valt daar goed voor Giazzinti, maar ook voor Van Eyck. En die is daar net op tijd. Giazzinti blijft liggen. Van Eyck staat weer, heeft de bal, niks aan de hand. Giazzinti gaat voor de bal. En Van Eyck heeft hem gewoon. Giazzinti staat ook weer. Dus we hoeven niet nog een keer te onderbreken. Johannes heeft hem. Ajax valt aan. Ja, ik moet zeggen. Die Van Eyck speelt ook een puikenwedstrijd. Regina Van Eyck. Balbezit voor Ajax. De Sanders. Bal de diepte in. Naar Tini Hoekstra. Krijgt de bal niet onder controle. Wordt overgenomen door Bartoli. Die nog altijd als doelpuntenmaakster staat voor AS Roma. In deze wedstrijd 1-1 de stand. 1-0 Bartoli. En 1-1 door Tini Hoekstra. Nu balbezit op het middenveld. Is Ajax bezig met Rozen. Van Gol. Van Gol bal naar de rechterkant naar Keizer. Keizer binnendoor. Weer naar Van Gol. Van Gol draait een kap naar Spitsen. Spitsen de Sanders. De Sanders naar, weer naar het middenveld toe. Waar eindelijk weer, want die wil ik het liefst in balbezit zien, Lili Johannes de bal heeft. Dolt even de tegenstander. Goeie bewegingen. Nog altijd Johannes. Nu drie man om zich heen. Speelt ze de bal naar de Sanders. Goed voetballend. Die 16-jarige. Wat een enorm talent voor Ajax. De Spitsen was dat al heel lang talent. En blijft dat nog steeds. Nu een foutje van Grant. Die geen gelukkige wedstrijd speelt. Nee, die speelt de bal te zacht weg. En nu Giazzinti geraakt. Krijgt ze geen kaart voor het onderbreken van een gevaarlijke aanval. En daarbij was ze gewoon te laat met iets wat moest lijken op een tackle. Maar dat was het niet. Het was gewoon een beenveeg die ze daar maakt om haar eigen fout goed te maken op de voet. Van Giazzinti is een lelijke overtreding inderdaad. Ik wil op het middenveld, ja, ik breek vaak een lans voor haar omdat ik stiekem een beetje fan ben van haar. Nou, niet eens stiekem, want ik zeg het gewoon heel vaak heel erg hardop. Rosa van Gol. Oh, vind ik dus 19 jaar. Echt heel erg goed. Raapt daar heel erg op. Is een verbindingsspeler. Doet dat uitstekend. Niks bijzonders. Niks ingewikkelds. Alles is redelijk sober. Maar het is wel allemaal raak. Ze is sterk aan de bal. Ze is sterk in de duels. Het klopt allemaal. Rosa van Gol vind ik ook een uitstekende speler. Ja. Het is heel makkelijk om naar Johannes te gaan. Omdat je die zo lekker ziet voetballen. Rosa van Gol valt minder op. Maar die is dus echt waanzinnig goed. Maar daar hebben we jou voor vragen. Potentiële Nederlands elftal speler. Ook goed zo. In de komende jaren. Weer de gooit voor Ajax. Ajax probeert aan te vallen via Hoekstra. Maar Hoekstra raakt de bal kwijt. En dan kan Bartoli het overnemen. En via Kumagi gaat de bal naar het centrum. Is het balbezit voor Feyersinger. Feyersinger bal naar de rechterkant. Bartoli, goede paas naar Gregi. Gregi met de voorzet. Maar die bal wordt aangeraakt onderweg. En dat is maar goed ook. En ook goed gedaan. Was dat Rosa van Gol? Zeker. Okay. Zeker. Ik wilde niks zeggen. Maar goed dat je het vraagt. Het was een uitstekende actie van Rosa van Gol. Die een grote toekomst nog voor zich heeft. Terwijl ze pas 19 jaar is. Balbezit voor Ajax. En bal gaat naar de rechterkant. Hier zit wat ruimte aan die rechterkant. Bal de diepte in. En kan Grant ermee? Ja. Die mag zich vrij maken. Maar dan krijgt ze de bal nog niet. In eerste instantie en ook niet. Oh, in tweede instantie voor het doel. En dan wordt die bal helemaal gemist door speelster van AS Roma. Maar ja, dat verwacht je niet. Gaat het spel verder. Ajax lijkt af en toe wat gevaarlijker te worden. Moet ook, want er staat nog altijd 1-1 na 59 minuten. Maar dan moet je achterin niet versloffen. Ajax moet nu uitkijken, want de aanval gaat via de linkerkant. Ja, met daar de nodige ruimte. Kiatsinti is daar naartoe uitgeweken. Viens is voor de goal met Weerde. En Weerde wint dat duel liggend op de grond. Allebei liggen ze op de grond. En uiteindelijk wordt er dan een overtreding gemaakt door Feyersinger, denk ik, die dat is. Die de overtreding maakt. En dan gaat Roma nog een keer wisselen. Kiatsinti, die dus geblesseerd is geraakt, gaat er nu vanaf. Voor Roma. Liona. Ben ik ineens mijn opstelling kwijt. Maakt niet uit. Ja, jij weet het allemaal precies. Benedetta Gliona. Gliona komt erin. En dat is, ik zou bijna willen zeggen, het vriendinnetje van de trainer. Want die gaat al drie clubs met hem mee. Dat wil zeggen, zij neemt haar drie clubs. Hij neemt haar drie clubs mee. In Turijn zijn ze elkaar tegengekomen. En bij Torino in de jeugd hebben ze samengewerkt. En nu dus weer bij Roma. Dus zij is een jonge speelster. Ook international trouwens. Ook weer een international die zomaar even ingebracht wordt. Dat kan Roma dus allemaal. Net als Paris Saint-Germain. Net als Bayern. En dat kan Ajax dus allemaal niet. Een uur onderweg. Ja, er zitten nogal wat notabelen. Heb jij gezien precies wie? Ik zag onder andere Michael van Praag. Ja, en wie daar ook zat was de man die net... hij gaat pas per 1 maart weg. Hè? Dat is... Hendricks. Maurits Hendricks die daar ook zit. En ik zie daar Daphne Koster zitten. Ja. Dus de hoge heren en dames van het dorp zijn er ook. Maar de hoekschop is voor AS Roma vanaf de rechterkant. Bal voor het doel. Maar ze is uitstekend bezig hoor. Daar heb ik een oogje op vanavond. Regina van Eijk die het heel goed doet in het doel. En nu ook weer de bal plukt voordat er gevaar komt. Regina van Eijk in balbezit geeft hem mee aan Sherida Spitsen. Spitsen even Nordam gevonden. Die heeft heel veel ruimte op het middenveld. Dit kan Ajax wel goed. Als de ruimtes bij Roma wat groter worden, dat dan de spelers. Ze zoeken nu ook wat sneller. De diepte, die diepe bal er net op Grant was trouwens van, ik zeg het toch nog maar even, Rosa van Gol. Precies op maat. Klopt allemaal over de hele afstand. Keurig in de loop gespeeld. Dat was niet makkelijk, want Grant liep recht voor haar. En dan moet je hem toch met een boogje precies klaarleggen. Dat lukt allemaal mooi. Nu met Minami voor Roma, die ook de lange bal probeert te geven. Dan richt hij van Gregi. Die had alleen Gregi wat groter ingeschat dan het daadwerkelijk is. Johannes, prima paas. Althans, daar leek het even op. Maar Grant was nog aan het stoeien met haar directe tegenstander om in de buurt van die bal te kunnen komen. Cesar pikt op voor Roma, de keeper. En dus neemt zij even de tijd. Want 1-1, zij kunnen er ook niks mee. Zij zullen ook gewoon moeten winnen van Ajax. Dus één van de twee, eigenlijk alle twee, zullen ze nu langzaam maar zeker risico's moeten gaan nemen. Want met die voorsprong van Bayern, als hij er nog staat. Ja. En jij hebt dat natuurlijk gezien, inderdaad. Dan moet je daadwerkelijk iets gaan doen. En Ajax gaat ook zo op het punt van wisselen. Even kijken wie daar staat. Lotte Keukelaar. Dat is een aanvaller die erbij gaat komen. Heel handig in de kleine ruimte. Kijken wat die nog kan doen. Afgelopen weekend gescoord tegen Fortuna Sittard. Toen ze in de basis mocht beginnen. Het is misschien dat Lieke Martens iets leuks kan doen voor Ajax. Want die is zojuist ingevallen bij Paris Saint-Germain. Bij die 1-0 stand voor Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Even nog voor alle duidelijkheid. Terwijl Tini Hoekstra naar de kant gaat en applaus krijgt. Dat is toch Tini Hoekstra? Ja, Tini Hoekstra gaat naar de kant. De doelpuntenmaakster Keukelaar erbij. Maar nog even voor alle duidelijkheid. Bayern München leidt met 1-0 tegen Paris Saint-Germain. Nu komt daarmee op 9 punten. Datzelfde geldt voor Paris Saint-Germain op 9 punten. En met deze stand zou Ajax op 8 punten komen. En AS Roma op 6 punten. En alleen de nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinale. Dus het is nog niet genoeg voor Ajax. Of Er moet gescoord worden door Paris Saint-Germain of door Ajax. Het mooiste zou zijn door Ajax zelf. Dan zijn ze zeker van de volgende ronde. Ja, zo is dat. En als Roma nu scoort, zijn ze nog niet zeker. Want die hebben een minder resultaat van Bayern nodig dan een overwinning. Dus zij zullen moeten scoren. En dan zijn ze nog steeds afhankelijk van wat de Duitse vrouwen doen. De bal van achteruit. Minami in de richting van Viens. De Canadezen buitenspel gegeven op het moment dat ze eraan zit. Te scherp gestaan. Daar in de buurt van Kelly de Sanders. En ook Weerde kwam daar even buurten. Maar de bal gaat richting Van Eijk. Die daar de vrije trap mag gaan nemen. Dat doet ze in de richting van spits. En dan gaat Ajax, ja, ik wilde zeggen, gaan bouwen. Maar dat doen ze steeds minder. Die ballen in de breedte. Ja, nu gaat er weer eentje naar de Sanders. Maar ze zoeken nu toch echt wat sneller de diepte. Alleen nu kan het even niet. Iedereen staat weer stil na 63 minuten voetballen. En daar gaat de bal in de richting van Leuchter. Dan moet die bal eigenlijk goed richting het middenveld vallen. Dat lukt niet. En dan kan Roma overnemen op het middenveld. En de bal aan de linkerkant. Waar heel veel ruimte is ineens voor Roma. Ja, Roma in de aanval via de linkerkant. Met Havi die de bal voor het doel brengt. En daar staat niemand van AS Roma. Dat is maar goed ook. Want de bal gaat over de achterlijn. En dan kan Regina van Eijk de bal weer in het spel gaan brengen. 64 minuten gespeeld. En als het zo blijft, dan gaan we echt. En dat voorspel ik maar vast. En daar heb ik geen glazen bol voor nodig. Gaan we een heel leuk laatste kwartier krijgen. Want dan moeten allebei de ploegen gaan scoren. Willen ze verder komen in de Champions League. Oftewel gaat er dan risico genomen worden. Dit was ook risico voor Ajax. Maar wordt goed opgelost door Noordam. En dan de Sanders die hem kwijtraakt. En AS Roma weer in de aanval gaat met Fajersinger. Fajersinger speelt de bal naar de linkerkant. Komt naar binnen. Goeie actie van Keizer. En dan de bal over het doel geschoten. Uitstekende ingreep van de rechtsback van Ajax. En dat was nodig ook. Want het was gevaarlijk op het moment dat die Guglielmo de bal voor het doel, misschien wel richting het doel, wilde gaan trappen. Goed gedaan door Ajax. Goed gedaan door de Keizer. En nu Van Eijk die de doeltrap neemt. Bal naar spitsen. Lange bal in de richting van Leugt. Ja, dit is het recept. Doorkoppen of aannemen en terugleggen. Maar het doorkoppen mislukt in dit geval met Bartoli daar in de as. En die is nu 3 spelers kwijt. Johannes moet ze nog een keer voorbij en dat lukt niet. Dus neemt Ajax over via diezelfde Johannes en Van Gol die daar samen voetballen. Bal in de breedte. Van Gol kan doorlopen. Dan kan Leugter ook verder de diepte in. Leugter combineren met Van Gol. Van Gol komt nooit in deze situatie. En je ziet ook de onwennigheid daar. Als ze daar de bal aanneemt. Dan denken van, ga ik dit zelf doen? En ze weet eigenlijk het antwoord al. Namelijk nee, de bal moet dan naar Grant. Maar dan is het net niet helemaal lekker geraakt. Dus dan is Ajax ook de bal kwijt. Die bal gaat niet richting Roma uiteindelijk. Maar ook de bal van, het is weer Weerde die bal gewoon echt heel slordig paast. Ze maakt veel fouten. Veel van dit soort totaal onnodige fouten. Nu een paas richting Keukelaar die niet eens in de buurt komt van de aanvaller. Suzanne Bakker aan de zijkant. De trainer. Nog een paar maandjes is de trainer. Dan gaat ze weg bij Ajax. Een gebrek aan communicatie, zo werd haar verweten. Heeft het in de Champions League in ieder geval goed gedaan tot nu toe. Maar in de competitie wat minder. Staat toch 9 punten achter als kampioen zijnde op FC Twente. Balbezit voor AS Roma. Bal gaat naar de linkerkant, naar Di Guglielmo. Di Guglielmo loopt in de diepte, krijgt de bal nu aangespeeld. En kan de bal voor het doel gaan brengen. Doet dat niet. En speelt hem even terug op Havi. Havi naar de achterlijn met linksbal voor. Di Guglielmo. Oh! Bal op de paal. Nee, zelfs niet in het doel. Oh, dat scheelde heel weinig. Die bal rolde tergend langzaam voor het doel langs. En Van Eijk kon er niet bij. Niemand kon erbij. En dan leek het erop dat die bal in het uiterste puntje van het doel zou gaan rollen. Maar als door een wonder veranderde die net van richting. Waardoor die niet in het doel, zelfs niet tegen de paal ging. Maar gewoon naast het doel. Hier ontsnapt Ajax en gaat door het oog van de naald. Ja, waar het niet dat assistent scheidsrechter de vlag had omhoog. Ja, dat is wel spannend verhaal. Voor het verhaal. Ja, ja, precies. Ik wacht gewoon even tot je klaar bent. Ja. Oh, heel lekker. Dus, maar goed, het was wel een buitenspel. Sorry. Nee. Ja, hou ik wel van. Ja, precies. Weerde die de bal ingooit. Halverwege de eigen helft. Linkerkant van het veld richting Johannes. Krijgt de bal weer terug. Moet dan de vrije man vinden. Dat is spitsen in principe. Maar ze kiest voor de Sanders. En dan gaat de bal alsnog naar spitsen. Dan kan het naar Keizer. Verder in de breedte. Maar spitsen kiest kiest voor diepte. Dat kan richting Keukelaar. Bartoli is mee. Bartoli is alleen niet zo snel. Keukelaar vergeet alleen in eerste instantie even de bal. Dan kan Bartoli herstellen. En Roma ook nog gooien, zegt de scheidsrechter. Dat is jammer, want 1 tegen 1. Je ziet dat die backs van Roma niet snel genoeg zijn. Niet voor Grant, niet voor Keukelaar. Je hebt daar echt wel meer kansen dan Ajax dat tot nu toe heeft uitgehaald. En dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde. Roma gooit en neemt daar eens rustig de tijd voor. Ze hebben geen tijd. Ja, zij weten waarschijnlijk ook, ze worden aan de kant ook bijgepraat, dat Bayern voorstaat. En die hebben een doelpunt van Paris Saint-Germain nodig om zelf ook in actie te komen, blijkbaar. Ja, de Roma Women Fanclub is er ook. En die staan links van ons. Mannetje of 50, schat ik zo, die meegereisd zijn. 1-0 nog altijd bij Bayern München tegen Paris Saint-Germain. 1-1 bij Ajax tegen AS Roma. We zitten in de 69ste minuut van deze wedstrijd. Waar Ajax nog niet echt met een slotoffensief zal gaan beginnen. En ook nog niet alles of niets gaat spelen. Maar wel veel mensen nog heeft warm lopen. Weerde. Ja, die raakt constant de bal even kwijt. En nu deed ze dat weer. Maar de bal was laatst geraakt door een Roma-speelster. En dus kan de aanval via Regina van Eijk gaan opgezet worden, wilde ik zeggen. Maar die speelt de bal niet goed uit. En dan is er een overtreding gemaakt door AS Roma. Is er een vrije trap voor Ajax. Ja, het is Viens die een overtreding maakt op Van Gol. Dan wil Noordam eigenlijk die vrije trap snel nemen. Maar laat het dan uiteindelijk aan spitsen richting Van Gol. En Van Gol zoekt diepte bij Grant. Oeh, die bal was er bijna doorheen. Die Guglielmo die zat er nog net met een voetje tussen. Aan de andere kant heeft Ajax de bal intussen weer terug. Bij Weerde, links van het veld is dat. Noordam kan daar ondersteunen samen met de Sanders. Dan heeft Weerde de bal weer terug. Dan Noordam naar voren toe aannemen. Steekbal. Ja, die bal blijft dan toch weer een beetje hangen. Het stroopt nog steeds. Tenminste, dat is mijn gevoel. Of die passes zijn gewoon echt niet hard genoeg. Of het stroopt. Dat is een beetje een combinatie van allebei, vrees ik. Dat ze toch niet helemaal goed ingespeeld zijn op hoe dit veld er op dit moment bij ligt. Spitsen, oh, die had een paas moeten geven. Die moet zich daar niet in de problemen brengen. Want die kan dat nooit zelf meer goed maken halverwege het veld. De hoogte van de middenlijn wilde ze pasen, maar hield ze zich in. Uiteindelijk houdt Ajax gewoon de bal. Ja, de Sanders met een balletje naar Keizer. Door mij een paar keer abusievelijk de Keizer genoemd. Maar ze speelt als een keizerin. De Keizer in. Heeft dat goed gedaan. En nu is Ajax even weg met Lili Johannes. Speelt de bal binnendoor. Dan is het Noordam die de bal terugspeelt naar Johannes. Johannes kijkt naar Grant, maar die loopt buiten spel. Aan de andere kant wordt er gevraagd door invaller Keukelaar. Maar die krijgt hem niet. Bal gaat even tussendoor naar Noordam. Noordam, oei, die draait de verkeerde kant op. En raakt de bal dan kwijt aan de Japanse. Maar ook zij raakt de bal kwijt. En is het Weerde die een goede actie heeft. En een goede paas op Johannes. Johannes moet de bal naar buiten spelen. Ziet het niet. Houdt de bal wel bij zich. En speelt hem dan even terug op Van Gol. Die ziet het wel. Bal aan de rechterkant voor Grant. Ajax wat meer druk richting het doel van AS Roma. Ja, Roma zet vooralsnog de paaslijntjes allemaal keurig dicht. Daardoor kunnen die pases aan de buitenkant niet meteen komen. Nu wel Van Gol in de richting van Keukelaar. Goede aanname. En dan Bartoli opzoeken. Die krijgt meteen rugdekking. Maar ze is allebei die tegenstanders kwijt. Noordam dan paas richting rand strafschopgebied. Bal opgevangen. Daardoor Linari. En dan moet Ajax druk gaan zetten. Dat doet de Keukelaar ook wel bij Bartoli. Maar die heeft de bal net op tijd weggespeeld. En komt dan in de problemen aan de zijlijn met Keukelaar, die in eerste instantie die bal tegenhoudt. Firesinger toch gevonden. Een paar meter verderop. Tackle op de bal van Weerde komt niet echt lekker door. Tackle op de bal van Keukelaar wordt uiteindelijk een tackle op de Oostenrijkse. En dus een vrije trap voor Roma. Ja, Ajax zet wel meer druk. Zet nog even aan. Ik ben benieuwd hoeveel energie ze nog hebben. Ze hebben nog 19 minuten officiële speeltijd. Er zal nog wel een minuutje of 5-6 bij komen straks. Aan het ja, en we gaan natuurlijk nog een slotoffensief zien. Zo is dat. Daar kunnen we ons voor gaan opmaken. Voor gaan warmlopen terwijl er weer een wissel gaat komen. Aan de kant van AS Roma. Ik zie Zada Gramtjar klaarstaan om in te vallen. Maar eerst is Ajax weer via de rechterkant. Overtreding en een gele kaart. De overtreding wordt gemaakt op Grant. De gele kaart is denk ik voor Lucia Di Guglielmo. Als daar de overtreding gemaakt moet worden. En mag Ajax zo dadelijk een vrije trap gaan nemen. Want na een slechte paas was het Di Guglielmo die geel krijgt. De overtreding moest maken op Grant. En ik heb even niet gezien wie er uitgaat. Firesinger. Ah, dan weten wij meteen genoeg. Want Kramtjar is gekomen. En Feiersinger dus, Laura Feiersinger, de Oostenrijkse. Naar de kant, vrije trap voor Ajax. Gaat dit wat leuks opleveren? Spits achter de bal, Weerde achter de bal, Weerde voor de indraaiende bal, Spitsen voor de uitdraaiende bal. En het handje van Weerde gaat de lucht in, dat zegt niks. Waarschijnlijk gaat Spitsen toch gewoon trappen. Ik wou net zeggen. Daar mag je in principe wel van uitgaan. Inderdaad, Spitsen bal richting de achterlijn. Ja, en de hele tijd zijn die passes te zacht. En nu zit het hard richting de achterlijn. Het ligt niet aan het veld. Nee, precies. Dus, maar goed, ze zal nu gedacht hebben, het veld stroopt een beetje. Ik zal hem wat harder inspelen. Ja. Maar Keukelaar was ruimschoots te laat, omdat die paas veel te hard richting de achterlijn ging. Roma probeert op te bouwen. Via Gregi onder andere, Havi dan. En dan de Guglielmo, die wordt ingespeeld. En achterin Minami. Minami is degene die tijd en ruimte heeft. Kan de bal in de breedte richting Bartoli. Ik heb goed nieuws, groot nieuws. Breaking news. 1-1 bij Bayern München, Paris Saint-Germain. En met deze stand, zowel bij Ajax als bij Paris Saint-Germain, is Ajax door. Nu een schot van ver. Makki, 100 van die. Regina van Dijk. Plukt de bal. 1-1 geworden dus bij Bayern München tegen Paris Saint-Germain. En ja, dan zit je bijna op twee gedachten als trainer, coach van Ajax zijnde. Ga je alles nu op die 1-1 zetten of toch proberen met hetzelfde spel zoals je al speelt, proberen toch die 2-1 te maken eventueel tegen AS Roma. En het risico te lopen dat AS Roma voor 2-1 zorgt. Het is een bal in het gezicht van Weerde. Die ligt op de grond. Even kijken. Ik weet nog niet wie er gescoord heeft. Maar dat maakt ook niet uit. Het is Tchawinga die heeft gescoord voor Paris Saint-Germain. Nadat Gwyn in de eerste helft had gescoord voor Bayern München. Daar 1-1. Hier 1-1. En dat is goed nieuws voor Ajax. Ja, maar dan moet je wel de 1-1 vasthouden. En dan moet het daar 1-1 blijven. Roma weet nu ook, een doelpunt is genoeg voor de volgende ronde. Dus die hebben dat ook doorgekregen. Die zullen ook zich nadrukkelijker met de wedstrijd in aanvallend opzicht gaan bemoeien. En daarom misschien ook wel net hebben gewisseld, omdat ze dat doorkregen. Daarom die Kramtsar ingebracht. Sloveens international voor Feiersinger. Dat meer een middenveld, die wat meer een middenvelder is dan Kramtsar. En dus heb je nu een spits. Nou wordt het dus echt heel erg spannend. Met nog een kwartier ruim op de klokken. Keukelaar blijft goed naar de bal kijken. Maar Kumagai met al haar routine blijft gewoon in balbezit voor Roma. Wilde ik zeggen, maar dat is niet helemaal zo. Glianna ziet de bal over de zijlijn gaan en weer de mag gaan gooien. Nu wordt het echt spannend. Ja, en dat is ook voor die Italiaanse collega van ons. Ja, die want die begint gelegen opeens te roepen. Dai, dai, dai, ragazzi. Dat betekent kom op meisjes. We gaan er tegenaan. Maar dat mag je natuurlijk nooit roepen. Alhoewel, jij mag het nog even roepen hoor, richting de Ajax-vrouwen. Wij zijn zo niet. Als Ajax in de aanval gaat met Grant aan de rechterkant weggestuurd. En daar moet natuurlijk die Guglielmo uitkijken. Want die heeft al een gele kaart. Aanval gaat door en komt wel voor de voeten van... wie was dat? Was Keizer. Dat was Keizer die de bal wel schoot, maar tegen de tegenstander aan. En dan gaat de bal naar de andere kant. Maar de Sanders zit er uitstekend tussen. Wel ten koste van een inworp. Ajax moet weer terugplooien. Een kwartier nog te gaan. 1-1 bij Ajax AS Roma. Ja, dit gaat heen en weer golven in de laatste 15 minuten van deze wedstrijd. Glionna aangespeeld. Bartoli, bal richting de spits. Weggewerkt daar door de Sanders, opnieuw ingebracht. Weerde. Frank, slecht nieuws. Ja. 2-1 Bayern. Ai, ai, ai. Lohman heeft gescoord in de 75ste minuut. Ja. Dus nu moet Ajax toch weer scoren. Zo gaat het daarheen en weer. Hier nog niet, maar we zitten in het laatste kwartier. Dus Ajax moet zo dadelijk weer scoren. Kramtsar heeft de bal voor Roma. Ja, die zijn natuurlijk op dit moment nog in de veronderstelling dat een doelpunt genoeg is. Die weten nog niet hoe het staat bij Bayern. Als Bayern wint, dan maakt het niet uit wat Roma doet. Dan kunnen ze simpelweg niet verder. Weerde is intussen op het gras gaan liggen. Geraakt bij de voorlaatste actie in deze wedstrijd. Aan haar enkel. En dat ziet er niet heel lekker uit. Ik kijk even of er iemand klaar staat om in te vallen. Dat is wel zo. Dat is Jonna van der Velde. Dat is een middenvelder. Die is in principe niet geschikt om op linksback te spelen. Maar ze heeft het wel gedaan in de Eredivisie. Dus wie weet of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Normaal gesproken zou je zeggen Verhoeven is te vervangen. Maar Verhoeven is er niet bij. Die was er vorige week in Parijs ook al niet bij. Weer de staat weer. Ingooi genomen. Bal weggewerkt van Gol. Nordam is degene waar tegen aangeschoten wordt. En Roma is aan het aanzetten. Roma wil ook een doelpunt maken. Havi in balbezit met Keizer in de buurt. Nu om Keizer heen. Voormalig Noors International Havi. Bal in de breedte richting Kramtsar. Daar is Havi weer. En dan wordt de bal weggewerkt door Rosa van Gol. En weer opgepikt door Roma. Ja, Roma probeert dus toch dat doelpunt te maken. Goed werk van Johannes die de bal afpikt van de tegenstander. Probeert meteen daar Grant te bereiken, maar dat lukt niet. Want daar zit AS Roma goed tussen. AS Roma weer in de aanval. Het is nu vooral AS Roma dat aanvalt. En gevaarlijk is nu ook weer schot van ver. Oh, bijna. Hij zeilt voorlangs het schot vanaf de linkerkant. En wie was dat? Was Havi. Dat ja, Havi. Die probeert een schitterende goal te maken. Lukt niet. We hebben hier de wissel. Even kijken. Nou, dat is toch belachelijk, Frank. Dat zou je toch niet verwachten. Rosa van Gool eruit. En Jonna van der Velde gaat er komen. Ja, dan, ik heb het wel eens vaker gezien bij Susanne Bakker. Die haalt ook in principe iedere wedstrijd in de Champions League Lily Johannes eruit. Maar die staat er dus nu nog in. En nu is dus Rosa van Gool. Ja, ze houdt ook een beetje rekening met het feit dat Ajax in het weekend nog Eredivisie moet spelen. Maar ik zou zeggen, richt je pijlen op de Champions League. De Eredivisie gaan ze toch niet meer winnen, eerlijk gezegd. Want daarvoor staat Twente echt veel te ver voor. 9 punten en nog een paar doelpunten voor. Niet meer zoveel als vroeger, zeg maar. Toen Kalma er nog was bij Twente. Dat zijn nog steeds een beter doelsaldo dan Ajax. Dus wat dat betreft richt je pijlen gewoon op dit soort wedstrijden. Hier ga je een heleboel van leren. In de Eredivisie leer je alleen maar van wedstrijden tegen FC Twente. En de rest is toch een beetje surrogaat. Zeker in vergelijking met de Champions League. Goed verdedigd door Grant. Daar tegen haar directe tegenstander die de bal over de zijlijn wil spelen. Maar ook dat lukt niet. Grant glijdt dan weg op het moment dat ze de bal wil blokken. Tegenover Kumagai, die routinier op het middenveld bij Roma. En dan is het Kramzar die oppikt voor Roma. Wel ter hoogte van de eigen 16-meterlijn. Roma kan daar blijven voetballen. Jonna van der Velde dacht heel even, ik zit ertussen. Maar Kumagai is er door. Steekbal, die werkt ook goed. Keizer zit er prima tussen. En dan is Viens gezien en Roma dus ook. Speelt een goede wedstrijd, Keizer. Zeker. Bal aan de rechterkant bij Ajax, bij Grant. Grant, de doorlopende Jonna van der Velde, kan niet bij de bal komen. De bal gaat over de zijlijn. Paas van Grant was niet goed. En ja, nu beginnen we wel in de buurt te komen van de tijd dat je zegt van, nou, we hebben nog 11 minuten te gaan. We moeten maar eventjes alles op alles en alles of niets gaan spelen. Want Ajax staat op 1-1. Bayern München nog altijd 2-1 voor tegen Paris Saint-Germain. Dat betekent dat Ajax dan uitgeschakeld is. Maar met een doelpunt van Ajax zit Ajax weer aan de goede kant van de streep. Balbezit voor Ajax via de Sanders. De Sanders in de middencirkel gaat lopen met de bal en kan hem naar de linkerkant geven. Goeie paas op Keukelaar. Keukelaar tegenstander opzoeken naar de as toe en dan proberen te pasen. Ja, hij moest eigenlijk tussen die twee centrale verdedigers door in de richting van Leuchter. En hij komt uiteindelijk bij een van die twee centrale verdedigers terecht. En dus wordt die paas onderschept. En kan Roma weer aanvallen met Kumagai. En aan de rechterkant nu Havi even uitgeweken naar rechts. Speelt de hele tijd al vanaf de linkerkant. Nu weer er voorbij. Paas gegeven richting de eerste paal. Ja, het is meer een schot dan een paas. En ook het schot is niet heel erg overtuigend. Het hing er dus een beetje tussenin. En Van Eyck kan die bal gewoon eigenlijk overkijken. En daarna de doeltrap nemen. En daarmee is de rust weer een beetje terug. Ik kijk even naar de bank van Ajax. Wie zou je nog in kunnen brengen? Die aanvallend iets zou kunnen betekenen. Tolhoek kan in het punt van de aanval spelen. Hoekstra is eigenlijk nog een vleugelspeelster die je in zou kunnen brengen. Jansen zou je nog in de punt van de aanval kunnen zetten. Er zijn nog wel wat opties voor Ajax. Maar om nou te zeggen, je wordt er meteen beter van. Je hebt er in ieder geval meer staan, maar je neemt ook een heleboel risico. Ja, ik zit nog even te kijken naar Bayern Paris Saint-Germain. In ieder geval de cijfertjes 2-1 voor Bayern. En Paris Saint-Germain maakt zich toch ook wel zorgen. Alhoewel, ja, dan als Ajax zou winnen, dan is Paris Saint-Germain een beetje gezien. Nou, laten we maar kijken wat Ajax nu gaat doen, want ze zijn weg. Keukelaar, Ajax speelt de bal te ver voor zich uit. Dat is jammer. Het levert slechts een inworp op aan de linkerkant van het veld. En de Keukelaar heeft gewoon pijn van ellende, denk ik, dat ze die bal te ver voor zich uit speelde. En daarmee een kans verknalde. Want dat is jammer. Kijk, we zien het nog in de herhaling. Aan die rechterkant lijkt het erop dat ze met twee wachtende speelsters voor het doel iets leuks kan doen. Maar dat lukte dus niet. Maar Ajax heeft wel de inworp gekregen. En Grant heeft de bal gepaast. Balbezit voor Ajax. Ajax is bezig aan het slotoffensief. Met spitsen. Diep op de helft van Roma. Met daarachter nog de Sanders. Die wordt nu aangespeeld. Die wil graag die bal richting een aanvaller hebben. Dat lukt met de Keukelaar. Die even het middenveld in is gekomen. komen. Weerder dan die de bal achter het middenveld van Roma legt. Maar daar een tegenstander vindt. En Kumagai levert dan weer in bij Weerder. Johannes. Johannes pikt op. Doet ze uitstekend met Nordam in de buurt. En ze blijft ook overeind. Als ze daar bijna onver wordt getrokken door Kramtjar. En de vrije trap door Ajax snel genomen. Te snel voor Leuchter om de bal onder controle te krijgen. Te snel getrapt door Weerder. Te ongeduldig. Je hebt de tijd. Doe die dingen slim. Ja, dat zie je met Keukelaar ook. Die is echt ongelooflijk handig met de bal aan de voeten. Maar op het moment Supreme speelt ze dan de bal net 2 meter te ver voor zich uit. Waardoor ze hem kwijt is. Het zijn de kleine dingen die je doet in de Champions League. En je moet 1 keer een paar kleine dingen achter elkaar goed doen. Keukelaar krijgt nu de bal via een ingooi weer terug. Omdat Bartoli als laatste eruit. Grappig om te zien dat de 4 wisselspeelsters die nog warm liepen nu staan te kijken van hoe gaat het met het team. Gaan we nog iets leuks doen? Ze staan echt alleen maar te kijken aan de rand van het veld. Als Ajax in de aanval is met Grant. Raakt de bal even kwijt. Maar het Ajax blijft in balbezit. Hier komt een mogelijkheid. Bal binnendoor. Nee, net niet. Balletje van Johannes komt niet aan. Het scheelde weinig. Maar Ajax krijgt nog mogelijkheden. 83 minuten gespeeld. 1-1 de stand. En AS Roma heel even in balbezit geweest. Maar Ajax is duidelijk bezig aan het slotoffensief. Nu de Sanders. Terug naar keeper. Ja, dat was even gevaarlijk. Want daar stonden nog wat mensen te wachten van AS Roma. En dus moest Van Eijk snel handelen. Deed dat te snel. En nu heeft Weerde haar beste actie van deze wedstrijd tot nu toe. Want ze speelt de bal keurig naar buiten. Naar Keukelaar. Ja, tegenstander Bartoli is weg. Dus moet die bal nu de diepte in richting Grant. Grant, sprintduel. Daar is ze door. Gaat die bal voorkomen. Oh, wat een goede redding van César. Op de achterlijn een been uitsteekt en voorkomt dat die bal in de richting van Leuchter gaat. Of Van der Velde die er nog achter was. Oh, dit was een kans voor Ajax en het loopt net niet goed af. Ik denk dat als Grant gaat liggen bij deze actie die we nu in de herhaling zien, dat ze een penalty krijgt. Ik weet het niet. Daarvan was het misschien maar goed, maar blij dat ze het niet deed. Hoor. Laten we wel zijn. De hoekschop voor Ajax. Ja, de hoekschop voor Ajax vanaf de linkerkant van het veld. En nu komt het publiek ook een beetje tot leven. Ik geloof dat die ook doorhebben dat Ajax moet winnen. Dus dat er nog een doelpunt nodig is. En daar komt dan de hoekschop van Spitsen. Ingedraaid! Ja! Toepallen! Binnen! Het is denk ik Van der Velde die het doet. En als die er niet aan zit, dan geef hem gewoon aan Spitsen. Kan ons het schelen. Het maakt namelijk niet uit. 84 minuten onderweg. En Ajax komt met 2-1 voor. En met deze stand is Ajax door naar de kwartfinale. En is het wonder geschied in de Champions League. In een onmogelijke pool. Met 3 uitstekende ploegen. De pool des doods. Zeker voor Ajax. Maar Ajax staat op dit moment 2e in deze pool. Het is ongelooflijk. Ja, nou 2e. Ze staan eerst in de pool. Ja. Want ze komen dan op 10 punten. We gaan verder nog niks zeggen. Want er moet nog gespeeld worden. Een minuutje of 6-7. Minimaal. En wat een doelpunt is dit. Uitstekende hoekschop. Kan niet anders zeggen. Bij de eerste paal. En dan wordt die bal door weet ik veel wie. Volgens mij door 3 mensen gekopt. En hij wordt aan Spitsen gegeven. Maar het is de invalster. Die Kramtjar. Die scoort in het eigen doel. Want zij staat als muurtje van 3 daar. En weet de bal licht aan te raken. Nou, Spitsen die wil wel juichen hoor. Maakt daar helemaal niet uit. En dan ligt Van Eijk ligt op de grond. Regina Van Eijk. Heb jij gezien wat er aan de hand is? Niks, denk ik. Ik denk dat er niet zo gek veel aan de hand is. Want je zag bij Ajax dat ze aan het zoeken zijn. Eventjes richting Suzanne Bakker. Johannes stond er onder andere bij. De Sanders komt nu even vragen. Wat is de bedoeling? Wat willen we gaan doen? Dat doet Van Eijk dus ongelooflijk slim. Ja. Die ziet spelers van haar naar de trainer gaan. En die denkt, wacht even. Ze grijpt wel heel erg naar de hamstring. Ja, hoor. Ja. Okay. Ja, jij kent je papa. Ja, eerlijk gezegd. Ja, ik heb het afgelopen weekend nog gezien bij PSV tegen ADO Den Haag. Toen deed Lorsheid ongeveer hetzelfde. Die ging ook zitten en die zei, ja, ik ben een beetje duizelig. Maar intussen zat ze alleen maar naar de bank te kijken of de coach al lang genoeg de tijd had gehad om instructies te geven. En nu gaat Van Eijk ook weer staan. Want die ziet haar ploeg weer gewoon klaarstaan na die treffer van Spitsen. Daar wordt hij aan gegeven. Het wordt dus de treffer van Spitsen. Maar ik zeg je, Kramtjar. Ja, maakt verder niet uit. Het is 2-1 voor Ajax. Dat is waar het om gaat. We hebben nog een paar minuten te spelen. Daar komt Grant. Bal de hoek in. Nou, Roma weer in de achtervolging. Ja, leuk hoor. Leuk. Het is gebeurd precies wat we hoopten dat er zou gaan gebeuren. Mooi dat Bayern München wint van Paris Saint-Germain. Leuk voor ze. Maar het allerleukste is toch deze wedstrijd. 2-1. Ajax leidt. 87ste minuut. Balletje de diepte in richting Leuchter. Die stond geen buitenspel. Maar loopt niet op de bal. En dus komt de bal terecht bij keeper Camelia Cesar. Die dus 2 keer heeft moeten wissen. De tweede keer de goal van Kramzar uit de hoekschop van Spitsen. Die er dus in ging. En dat was bijzonder prettig. Ajax in balbezit. Bal gaat de diepte in. Wordt door Johannes daar getrapt. Maar het is meer een icing bij het ijshockey. Die bal zo ver mogelijk wegrammen. Publiek redelijk in extase hoor. Dat is leuk om te zien. Vrouwenvoetbal in Nederland leeft als niet nooit tevoren. Zeker nu Ajax voor een enorme stunt lijkt te gaan zorgen. Ja, want Bayern uitgeschakeld, dat is echt een stunt in de groepsfase. Ongelooflijk als dat gaat gebeuren. 3 minuten officiële speeltijd nog. En je hoort zo haar Ajax chance. Ik weet eigenlijk zo goed het Nederlands woord even. Dit liedje, een Ajax liedje aan de zijkant. En je ziet de wanhoop bij de Roma supporters. En je ziet de vrolijkheid en ook de spanning bij de Ajax supporters. Van, oh, gaat dit echt gebeuren? Zijn we daar gewoon bij vandaag? Dat Ajax naar de kwartfinale van de Champions League heen gaat. Er wordt nog 2 keer gewisseld door Ajax. Nordman zie ik klaarstaan. Keizer gaat eraf voor Kardinaal. Om nog even tegen te houden. En Nordman, ik denk voor Nordam of voor Johannes. Het wordt Nordam die erin daaruit gaat voor Nordman. Die er dan weer in komt. Dat maakt het voor ons in ieder geval een stuk makkelijker. Anders hebben ze straks allebei staan. En dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit wie je noemt. Een van de twee heeft sowieso altijd de bal. Nordman, jongeling overgekomen van Ajax. Krijgt veel speeltijd ook in de Champions League dit jaar. Zij moeten het gaan doen in de laatste officiële minuten van deze wedstrijd. 2-1 voor Ajax tegen Roma. Het is genoeg voor de kwartfinale. Voor ons nog. Ja, ik ben nog steeds bezig met al die namen in te vullen en weg te strepen als de bal naar voren gaat richting Spitsen. Spitsen komt de bal. Wat is dat voor haar ook een enorm succes, hè? Als de grote dame van het Ajax-team op dit moment. Weerde gaat even in de fout en raakt de bal kwijt. Want Ajax is er nog niet, hè, voor alle duidelijkheid. Want als Roma scoort, dan zijn ze er niet. Maar Roma mag gewoon niet scoren. We zitten nog altijd in balbezit voor Ajax, maar niet voor lang. Goed gedaan daar door Keukelaar. Bal over de zijlijn. Inworp voor AS Roma. 89 minuten zijn er gespeeld. Ajax leidt met 2-1 tegen AS Roma. En met deze stand is Ajax door richting de kwartfinale in de Champions League. Diepe bal van de Sanders in de richting van Leugter. Die gaat tegen beter weten in achter die bal aan. Minami staat er goed voor en kan gewoon oppikken. 2-2. Ah, daarom gaat Roma dus nu aanzetten. Want als zij, zij zijn er nog niet als ze scoren. Zij moeten er 2 maken. Maar ze gaan er wel volle bak voor. Dat kan ook in het voordeel zijn van Ajax. Want je kunt nog een keer uitbreken. Nu met Nordman. Die daar probeert de bal vrij te krijgen. Dat lukt uiteindelijk niet. Greggy zit daar dan goed tussen. En Ajax heeft geen haast met het nemen van de ingooi. Goh, verrassend. Je zou er niet op rekenen. En Greggy die zegt nu van, zouden ze niet een klein beetje opschieten? Maar Roma moet er 2 maken in de extra tijd. En ik zei net, dat worden 5-6 minuten. Het mogen er van mij ook 3 of 4 worden. Dat vind ik helemaal prima. En die 2-2 voor de mensen die later hebben ingeschakeld geldt natuurlijk bij de wedstrijd Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Ja, met deze stand, zelfs met een gelijke stand, zou Ajax dan door zijn. En wat is dat toch geweldig, want we zitten precies op 90 minuten. 90 minuten en we gaan kijken hoe ver erbij gaat komen. Ajax leidt met 2-1 tegen AS Roma. 5 minuten vanaf nu gaan erbij komen. 5 minuten heeft Roma om 2 keer te scoren. Ajax om alles lekker tegen te houden. Want zelfs 1 doelpuntje mag er nog vooralsnog gescoord worden. Maar gewoon liever niet. Ja, en de extra tijd is natuurlijk ook begonnen bij Bayern tegen PSG. 2-2 dus. Deze wedstrijden zijn aan het begin tegelijk begonnen. En ook in het begin van de tweede helft tegelijk begonnen. Om het allemaal zo eerlijk mogelijk te maken. Dit is verreweg de spannendste pool in de Champions League. En het is het eigenlijk de hele tijd geweest. Van begin tot eind de spannendste pool in de Champions League. En dat is heerlijk als je daar als Ajax in mag spelen. Zeker als je doorkomt. Koumagai, bal breed. Richting Van Havi, punt 16 rechterkant. Voorzet geven. Omhaal proberen. Die komt er niet lekker uit. Greggy pikt op. Wil graag schieten. Maar moet naar de linker. Schiet dan toch. Bal naar Johannes. Opgepikt door Van der Velde. Van der Velde is nog fris. Om die de bal naar voren te kijken. Die kijkt in ieder geval. Waar is Leugter? En ze weet, ik moet hem bij me houden. En daar is Kardinaal bij haar. Die wil eigenlijk achteruit. Kapt daar Greggy even uit. Ja, ze kan aardig voetballen hoor, die Kardinaal. Vergis je niet. Bal de diepte ingespeeld in de richting van Leugter. Dan is Roma in ieder geval weer eventjes bezig om die bal naar voren toe te krijgen. Ja, en dan die 5 minuten. Daar is nu 1:10 van verstreken. Gaan we hier in de Amsterdam Arena met zo'n kleine 20.000 toeschouwers het wonder van Ajax vrouwen zien. Want dat is het toch echt als je naar de pool kijkt met Bayern München, met Paris Saint-Germain, met AS Roma. Drie topploegen in de Champions League. En dat kleine nog, ja, Ajax is een grote naam, maar als vrouwenvoetbalteam klein, omdat ze bijna uit alleen maar Nederlanders bestaan en weinig internationals hebben. En dan tegen al die andere internationals, hè, denk aan Jackie Groene en aan Lieke Martens bij Paris Saint-Germain. Gewoon hele grote namen met een budget van 10 keer dat van Ajax. En dan die ploegen gewoon weten te verslaan. In ieder geval doorgaan in de Champions League. Nu is de bal aan de zijkant. Inworp op AS Roma. Snel genomen. Ja, vergis je niet, hè. En Ajax staat voor de derde keer een thuiswedstrijd voor tegen een topploeg in Europa. Roma is gewoon de topploeg van Italië. Italië is echt een land dat onderweg is in Europa om bij de betere te komen. Met Roma, Juventus, Fiorentina hoort daar een beetje bij. Inter is onderweg om beter te worden. Kortom, die willen in de top ook breder worden. En zijn daar nadrukkelijk mee bezig. En Roma probeert naar voren toe te voetballen. En die moeten echt 2 goals maken. Intussen zitten we al in de 3e minuut extra tijd bij Bayern tegen PSG. Nog steeds 2-2. Bal in de richting van Kramtschar. Degene die de eigen goal maakte, Johanna van der Velde, die probeert de bal te onderscheppen. Koumagai zit er dan tussen. Bartoli is mee naar voren. Ja, bij Roma proberen ze echt haast te maken. Johanna zit er goed tussen. Ah, Keukelaar krijgt de bal achter zich gespeeld. Minami speelt Koumagai in. Dan de bal alsnog naar Bartoli. En dan de bal naar voren. Maar daar is Kelly de Sanders altijd degene die daar rustig tussen zit. Probeert de bal kunstig naar Johannes te krijgen. Dat had liever niet kunnen doen. Nee, precies. Nu is Havi er namelijk door. Kan ze een paas geven. Ze probeert te schieten over Van Eijk heen. Mislukt. Ze staan bij de tweede paal. Staat Kliona. Joehoe, deze zit. Maar nee hoor, er is niemand die het kan controleren. En hij wordt niet gegeven. Hij zat ook niet. We zitten dik in de extra tijd. 2-1 nog steeds voor Ajax. Ja, nog minder dan 2 minuten. Het was een lastig balletje voor Van Eijk. Zo'n zwabberballetje richting de tweede paal. Maar ze pakt hem goed uit de lucht en houdt hem ook nog goed voor de lijn. En bedenkt zich dan van, oh ja, dan moet ik gaan liggen op de grond. Want dat scheelt in seconden. En dat deed ze uitstekend. Regina Van Eijk, een van de uitblinkers in deze wedstrijd. Balbezit voor AS Roma. Hij kijkt naar de klok. Nog 1 minuut en 15 seconden als de bal op de borst terecht is gekomen bij Kardinaal. Kardinaal terug naar de Sanders. De Sanders weer terug naar Kardinaal. Kardinaal wordt bijna van de bal afgelopen. Maar het is Spitsen die ertussen zit. Spitsen naar de Sanders. De Sanders de bal naar voren. Niet goed. Wordt opgepikt door aanvoerder Bartoli van AS Roma. Bartoli gaat lopen met de bal. Loopt het strafschopgebied in. Loopt nog steeds het strafschopgebied binnen. En gaat liggen. Geen overtreding van Ajax. Bal weggewerkt. En dan rolt de bal tergend langzaam richting de zijkant. Blijft gewoon binnen het veld. En dat scheelt weer heel veel secondes. Want die bal is nog steeds binnen het veld. En wordt dan nu opgepikt door Minami van AS Roma. Ja, ik zit te kijken bij Bayern, PSG. Dat loopt nog steeds. Dus daar is het ook nog steeds niet gedaan. Bayern kan dus nog steeds de 3-2 maken. Maar zolang Ajax voorstaat met 2-1 is dat helemaal niet erg. Dan kan dat gewoon allemaal. Stanway trouwens voor Bayern. Engels international. Dus spelend onder Wiegman maakte daar een eigen doelpunt in die wedstrijd. Ook die loopt dus nog altijd. Jonne van der Velde loopt de bal over de zijlijn. Met Kramtschar bij zich in de buurt. Kijk even naar de tijd. Ja, heerlijk, hè. Het is nog 5 seconden extra tijd. Minimale extra tijd. Hè? En er wordt afgefloten. Ja! Ajax heeft het gehaald. Iedereen gaat staan. De spelers van Ajax liggen op het veld. Maar de hele bank stroomt leeg. Ze juichen wat ze kunnen. Want Ajax doet het totaal onverwachte in deze wedstrijd. Ze gaan door naar de knock-out fase. Door naar de kwartfinale. Ajax zit straks in de pot van de Champions League voor de knock-out fase. Wie had dat verwacht van tevoren? Absoluut niemand. Maar dit Ajax is in eigen huis heel moeilijk te pakken. Dat hebben ze wel laten zien. 3 keer gewonnen tegen topploegen als Bayern, Paris Saint-Germain en Roma. Dan hoor je er gewoon bij. Dan hoor je bij de beste 8 van Europa. Ajax, vrouwen, hoort bij de beste 8 van Europa. Laat dat even op je inwerken. En ze kunnen gewoon jeugdspelers inbrengen als het nodig is. Want ze blijven gewoon nog steeds overeind. Een prachtige prestatie in de Johan Cruijff Arena. Iedereen blij. Langzaam maar uit Nederland komen. Ja, wat een geweldige avond in de Johan Cruijff Arena voor Ajax. En wat een enthousiasme bij Andy Houtkamp en Frank Wielaert. Bij de neutrale verslaggevers Andy Houtkamp en Frank Wielaert. Gaan we nog even naar Marokko. Want dat land speelt op de Afrika Cup tegen Zuid-Afrika om een plek in de kwartfinales. We hadden eerder al contact met correspondent Samira Jadir. Samira, nogmaals goedenavond. Goedenavond. En het gaat helemaal niet goed, hè, voor Marokko. Nee, het is nu 1-0 voor Zuid-Afrika. Het was super spannend. Ze gaan nog een paar minuten door. Dus Marokko moet echt enorm zijn best gaan doen. Maar het ziet er toch wel een beetje naar uit dat het avontuur hier wel stopt voor de Atlasleeuwen. Ja, ze staan ook met een man minder op het veld, toch? Pardon? Ze staan ook met een man minder op het veld, toch? Ja, klopt, inderdaad. Amrabat is net weggestuurd. Mm-hmm. Dus ze moeten het nu even minder doen, deze laatste paar minuten. Ja. Hakimi heeft net nog wel geprobeerd om... die heeft nog een penalty kunnen nemen, maar die heeft hem gemist. En alle kansen. Mensen zijn hier toch wel een beetje zenuwachtig aan het worden. En bij sommigen gaat de televisie al uit. Die kunnen de spanning al niet meer verdragen. Poh, het is ongelooflijk, want ze waren natuurlijk de favoriet. Dus voorlopig blijft het nog even stil bij jou op straat in Marokko. Zeker, hier blijft het nog wel eventjes stil, ja. Nou ja, fijn dat jij ons bij wilde praten vanavond, onze correspondent. Aldaar Samira Djadir, het staat dus 0-1 in de 95e minuut. Nog 5 minuten blessuretijd te gaan. Ja, voetbal in Afrika, voetbal in de Champions League voor vrouwen. Nagelbijten was het vanavond, ook in Amsterdam, waar Ajax zich door een overwinning op AS Roma heeft geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League. Hier straks, na 11 uur, met het oog op morgen met Wilfried de Jong. Ja, gaan wij terug naar die heerlijke wedstrijd in de Arena, waarbij we nog kunnen melden dat Bayern München PSG is geëindigd in 2-2. En daardoor zijn de Ajax-vrouwen zelfs groepswinnaar in hun pool. Dus altijd belangrijk bij de loting voor die kwartfinales die eind maart gespeeld worden. En Ajax, dat werd natuurlijk geholpen, want het maakte eerst zelf de 1-1. Maar toen, u hoorde het van Frank en Andy op het laatst, die eigen goal uit de corner. Ajax wint met 2-1 van AS Roma en is kwartfinalist. Hoekschop van Spitsen, ingedraaid! Ja! Toevallig! Het is denk ik Van der Velde die het doet. En als die er niet aan zit, dan geef hem gewoon naar Spitsen. Kan ons het schelen. Het maakt namelijk niet uit. 84 minuten onderweg en Ajax komt met 2-1 voor. En met deze stand is Ajax door naar de kwartfinale. En is het wonder geschied in de Champions League. In een onmogelijke pool. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er nu ook Crayon rolluiken. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. NPO Radio 1. 11 uur.